शाबाश, हम हैं अच्छे बच्चे, हमें अल्लाह वाला बनना है, प्यारे मुर्शिद की सोबत में मुर्शिद जैसा बनना है। मुर्शिद कौन होता है? जो सच्चा हो। करते हैं ये अहद खुदा से, झूठ ना हरगिज बोलेंगे। जो बच्चे झूठ बोलते हैं ना, मर्द हो या औरत हो या बच्चे हो, झूठ बोलते हैं उससे फरिश्ते, बहुत दूर तक बदबू उसकी जाती है, फरिश्ते दूर भाग जाते हैं जो शख्स झूठ बोलता है। अम्मी अब्बू से झूठ बोलना है, शेख से झूठ बोलना है, इमाम साहब से झूठ बोलना है, मुसलमान झूठ तो नहीं बोलता। फैजान मोहब्बत भी गई हुई अभी है ना। चले आप लोगों को जब तक कुछ अशार सुना देता हूँ, पहले बच्चों वाले अशार से शुरू करेंगे। एक दो तीन अल्लाह का दीन पढ़ो, एक दो तीन अल्लाह का दीन, चार पाँच छः प्यारा है मुझे, पढ़िए चार पाँच छः प्यारा है मुझे। ये ताइफ साहब के अशार हैं, बहुत शायर, बहुत अल्लाह वाले ताइफ साहब हो, यानी गानों से बेहतर है हम ये पढ़ लें। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, ये जो भी होती है इंग्लिश वाली पोयम, उनसे बेहतर है हम ये वाली अल्लाह वालों के अशार पढ़ लें। फिर पढ़िए सात आठ नौ अल्लाह से लो, पढ़े अल्लाह से लो, यानी अल्लाह से प्यार करना है। टीवी से प्यार नहीं करना, कार्टून से प्यार नहीं करना, वीडियो गेम से प्यार नहीं करना, फेसबुक यूट्यूब से हम लड़कों को प्यार नहीं करना। और जो खवातीन सुन रही है, हर वक्त टनाटन लगे हुए मैसेज में, कुछ लोग होते हैं ऐसी लड़की के पीछे पड़े होते हैं, हर वक्त ही मैसेज चल रहा है, नहीं छोड़ो भी अब। तो सात आठ नौ अल्लाह से लो, और दस से ग्यारह बारह आखिरी सहारा, पढ़िए दस से ग्यारह बारह आखिरी सहारा, तेरह चौदह पंद्रह पढ़े आगे सारी बंदरा, बस अब खत्म, ये खत्म हो गई। खत्म हो गई माशाल्लाह। लोग बहुत प्यारे बच्चे, ये बच्चे जितने शेख अब्दुल कादिर जिलानी बच्चे थे, सच बोलते थे हमेशा। उनकी अम्मा ने क्या किया था, वो बांध दिया है, दिनार सीके दे दिए थे, और चोर डाकुओं ने हमला कर दिया। उन्हें पूछा, चोर पूछ रहा है कि आपकी जेब में पैसे हैं, शेख अब्दुल कादिर जब बच्चे थे वो, फिर बड़े होके अल्लाह वाले बने, बचपन से तरबियत हो, आप लोग माशाल्लाह मदरसे में पढ़ने आ रहे हैं, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों में चलना होगा हम लोगों को। अम्मी अब्बू अगर बोलेंगे बेटे थोड़ा देर कार्टून देख लो, तो बोलो अम्मी मुझे कार्टून देखने का दिल नहीं चाहता। है कार्टून देखने का मुझे दिल नहीं चाहता, मैं नहीं देखूंगा कार्टून, बोल दो अम्मी अब्बू से। तो वो शेख अब्दुल कादिर जिलानी बड़े पीर साहब थे, वो जब बचपन में उनकी अम्मी ने कपड़े में पैसे सी के दे दिए थे, तो डाकुओं ने हमला कर दिया, तो वो जब क्या नाम है, डाकुओं ने पूछा तुम्हारे पैसे हैं, उन्होंने साफ सच बोल दिया, हाँ मेरे पास पैसे हैं, मेरी अम्मी ने जो है वो सीके दिए थे वो, तो इसकी वजह से डाकुओं में बहुत अच्छा असर पड़ा। तो हमेशा जो सच बोलेगा, और कुरान शरीफ में भी आता है सच्चों के साथ रहो, यही फरमाया मुत्तकियों के साथ रहो, ऐ ईमान वालों अल्लाह से डरो। इसमें डरने में सब आ गए, बच्चे भी आ गए, बूढ़े भी आ गए, सफेद दाढ़ी वाले भाई, कारी साहब, आलिम, हाफिज, चिल्ले लगाने वाले, खलीफा, सब लोग। खिलाफत कोई जन्नत का सर्टिफिकेट नहीं है, अल्लाह वालों से ताल्लुक रखने वाला, खिदमतें करने वाला, कारी साहब हो, पूरी जिंदगी दीन में लगाने वाला, सबके लिए हुक्म है, सब अल्लाह से डरे हर मामले में। और अल्लाह से डरो, मगर ये डर कैसे आएगा, वो कूनू मास सादिकीन, सच्चों के साथ रह पड़ो, जो अपने तकवा में सच्चे उनके साथ रहेंगे, खुद ब खुद उनका खौफ, उनकी मोहब्बत, उनका अल्लाह पे फिदा होना, उनका अमल, खुद ब खुद हमें अंदर वो खौफ मुंतकिल हो जाएगा, और बहुत असर पड़ता है। सिर्फ थोड़ी देर आप सोहबत में बैठ जाएं, फिर देखें खुद ब खुद दिल में तकाजे पैदा होंगे, दिल जाएगा मैं शेख को मैसेज कर दूं कि भाई आप बताएं मैं कैसे गुनाह छोड़ूं, ये तकाजे पैदा हो रहे हैं ना। ऐसे ही होता है अगर शेख से मजबूत ताल्लुक पैदा हो जाए हम लोगों का। जैसे मैं हैदराबाद आता हूँ तो हजरत को फौरन मैसेज कर देता हूँ कि हजरत मैं हैदराबाद पहुंच गया, दुआ की दरखास्त है, बस वो तवज्जो मिल गई, अल्लाह वालों से कनेक्शन हो गया। अल्लाह ताला से डायरेक्ट कोई नहीं मिल सकता, क्योंकि हम लोग गुनाहों के दलदल में फंसे हुए हैं। अल्लाह ताला कैसे मिलेगा, दा नफ्स का वताल, नफ्स को छोड़ दे अल्लाह मिल जाएगा। यहाँ जबरदस्त कारी साहब की माशा बरकतें, पुराना हम लोग यहाँ आने वाले हैं, तो यहाँ जो है जरा खुल के बयान होगा, इसलिए जरा इसको सहना पड़ेगा। ये मस्जिद नहीं है, ये कोई किसी की जगह नहीं है, हमारी अपनी जगह है, मैं जो चाहूँ बयान करूँ, जो हजरत वाला है सुना है, मतलब जो चाहूँ सुन रहा, जो बुजुर्गों से सुना और जिसमें मैंनी सेंसर की बात नहीं होगी, खुल के बात होगी। सेंसर की बात क्या है, जब टीवी के सामने पूरी फिल्म देख रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे गंदी तस्वीरें देख रहे हैं, उस वक्त कोई शर्म आती नहीं, और यहाँ पे शर्म आ रही है। शर्म उस वक्त आनी चाहिए जब हम, जिस वक्त दिल चाह रहा है गंदी तस्वीरें देखने का मोबाइल पे, उस वक्त बचे, उस वक्त शर्म आनी चाहिए। हकीकत हया की ये है कि हम अल्लाह की, अल्लाह ताला हमें बेहयाई में न देखे, अल्लाह ताला हमें नाफरमानी में न देखे। काला खिजाब लगाना जायज नहीं है, ऐसे शख्स का मुंह काला कर दिया जाएगा। जिहाद के लिए हुक्म है, वहां लगा सकते हैं। अभी क्या हुक्म, अभी ये है, अगर आपकी दाढ़ी सफेद होने लगी है और बीवी कम उम्र की है, तो हजरत वाला फरमाते हैं कि भाई ब्राउन कलर का लगा लो, चलो डार्क ब्राउन लगाओ, मैं डार्क ब्राउन इतना ना हो कि वो काला लगने लगे। अपने नफसानी ख्वाहिश पर अमल नहीं करना, अल्लाह ताला के हुक्म पर अमल करना है। नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। तो मैं कह रहा था सच्चों के साथ रह पड़े। अब अल्लाह का शुक्र है मैं सच्चा तो नहीं हूँ, सच्चों का गुलाम हूँ, बड़े बड़े सच्चों को देखा, सच्चों के सरदारों को, आरिफ बिल्ला शेखुल अरब अजम हजरत मौलाना शाह हकीम मोहम्मद अख्तर साहब रहमतुल्लाह, बहुत बड़े अल्लाह के वली थे माशाल्लाह। वो खवातीन में आवाज नहीं जा रही, कोई माइक का इंतजाम नहीं, कहाँ इमरान, वो देखो भाई कहाँ इमरान, और वो ऊपर स्पीकर तो चला गया, आवाज नहीं जा रही। खैर अभी जब तक ख्वातीन में आवाज नहीं जा रही, मेरा लाइव तो हो रहा है, मगर एक बात अर्ज करनी थी, क्योंकि ख्वातीन ने बयान, लड़कों से लड़कों का गुनाह हराम है, गू दर गू है, बदबू दर बदबू है, हलाल हो ही नहीं सकता। इसलिए जो अभी आप लोग जो बच्चों बैठे हो, अगर और मेरे साथ भी और लड़कों के साथ बाहर के लड़के, अगर भाई ये मोबाइल इसकी वो म्यूजिक बंद कर दें, कोई फायदा नहीं म्यूजिक सुनने का। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मैं गाने के आलात तोड़ने के लिए भेजा गया हूँ। गाना जिना का मंत्र है, गाना दिल में निफाक पैदा करता है। चंद दिन गाने बजाने आ जाओ, आगे आ जाओ, चंद दिन गाने बजाने, हजरत वाला मना नहीं फरमाते, कोई पैंट शर्ट पहन कर आइए, पुराने आने वाले पैंट शर्ट पहनो ठीक है, बस टखनों से ऊपर हो, और जो नमाज के वक्त ये हाफ स्लीव से मकरूह होती है नमाज। मेरे मसला इनको हकीक नहीं समझ रहा, सिर्फ बता रहा हूँ, यानी अल्लाह के दरबार में हाजिर हो रहे हैं, अल्लाह ताला नमाज की तौफीक दी, तो कोशिश करें कम अज कम फुल स्लीव हो और टखनों से ऊपर हो, आगे पीछे छुपा हुआ हो, क्योंकि अल्लाह के दरबार में हाजिर होने जा रहे हैं। कोई प्राइम मिनिस्टर से मिलने जाता है, वजीरों से मिलने जाता है, कितनी तैयारी करके है, और अल्लाह के हुजूर में जा रहे हैं, तो कैसा जाना चाहिए। तो बात चल रही थी लड़कों से गुनाह बहुत ही गंदी हरकत है। अगर ऐसे लड़के हैं आप लोग, बाहर गली का लड़का कोई गंदी मजाक करने लगे ना, उसको मुक्का मार दो और उससे बोलो तुम जाओ यहां से, मैं मदरसे में पढ़ता हूँ, मदरसे में क्या मैं मुसलमान हूँ, मुसलमान के साथ कोई ऐसी हरकत करता है। बच्चों आपके साथ कोई, मैंने अपने बच्चे को भी समझाया है, जो बच्चे कोई, अब आप लोग बड़े हो गए, 7 साल से बड़े ऊपर वाले कहलाते हैं, तो अगर कोई गंदी मजाक करने लगे उसको मुक्का मार दो। अगर कोई बोलने लगे आओ जरा आओ हमें तुम्हें टॉफी खिलाएं, हमें तुम्हें गन्ने का रस पिलाएं, तुम्हें बिस्कुट दिलाएं, तो उससे बोलो नहीं भाई हमारे अब्बू ने मना किया है, दोस्ती सिर्फ अल्लाह से करनी है, दोस्ती सिर्फ अपने अब्बू से करनी है, गली के लड़कों से दोस्तियां नहीं करनी है। जो मोबाइल पे तस्वीरें देखते हैं, गंदी तस्वीरें देखते हैं, कार्टून देखते हैं, उन बच्चों से दोस्तियां नहीं करनी, दोस्ती सिर्फ अल्लाह ताला से, उस्ताद से और अम्मी अब्बू से दोस्ती करनी है बस। वरना दोस्तियां करेंगे फिर वो दोस्तियां गुनाहों में चली जाती हैं हमारी। तो मैं एक बात बताया था, कुरान शरीफ में आता है 6 लाख की बस्ती थी जो लड़कों से गुनाह करती थी, क्योंकि अभी ख्वातीन नहीं सुन रही ये, वो ये बताना भी जरूरी है, लड़कों से लड़कों का गुनाह करती थी 6 लाख की बस्ती थी। अल्लाह ताला जमीन को यूं तख्त सरा से 7 जमीन नीचे से उठाया और 7वें आसमान पे ले गए, फिर यूं करके पलट दिया, फिर पटक दिया, हर एक पे पत्थर ही बरसाए, यानी इतना अल्लाह ताला कोई खबीस अमल, कुरान शरीफ में आता है कानत तामल खबाइस, ये खबीस अमल करते थे। तो आज हमारे नौजवान बर्बाद हो रहे हैं इस वजह से कि जब लड़की ख्वाहिशात उभरेंगी, जब फेसबुक की तस्वीरें देखेंगे, जब यूट्यूब की गंदी वीडियोस देखेंगे, तो खुद ही गुनाह के करीब हो रहे हैं, तो ख्वाहिशात तो उभरेंगी, जब उभरेंगी तो फिर क्या करेगा, जब औरत नहीं मिल रही तो लड़कों के साथ गुनाह करेगा, अकेले अपने साथ ही मजाक करेगा, हाथों से जवानी बर्बाद करेगा। ऐसे शख्स के हाथों से जो है गंदा मवाद निकल रहा हो कयामत के दिन गंदा, और सारे अंबिया के सामने, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सामने रुस्वा हो रहा होगा ये शख्स जो हाथों से अपनी गंदी मजाक करते हैं। अल्लाह ताला ऐसे शख्स के और लानत फरमाएगी ऐसे शख्स के ऊपर जो हाथों से जवानी बर्बाद करता है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं ये बात। बताइए वो जो बोलते हैं क्या बयान हो रहा है, यही बयान हो रहा है जो नौजवानों में मरस पाया जाता है, बिल्ली के दुम पे जब पैर रखें तो म्याऊं करती है वो, तो जाहिर सी बात है इंसान परेशान बेचैन। मैं तो आया था कि मुझे ऐसी बातें मिलेंगी, सुना है वो अल्लाह वालों के गुलाम आ रहे हैं, ये कैसी बातें कर रहे हैं, नफसानी ख्वाहिशात को दबाने से तो अल्लाह मिलेगा, अल्लाह वाले वो कैसे बनते हैं? इसी तरह तो बनते हैं, नजर बचा के गुस्से को पीकर और अपनी ऐसी ख्वाहिशात जिनसे अल्लाह नाराज, जायज ख्वाहिशात को, यानी हजरत वाला फरमाते थे 9-10 साल के लड़के से 18 साल के लड़के तक जिनके हल्की हल्की दाढ़ी आई है ना, उनको नहीं देखना चाहिए, उनसे हाथ नहीं मिलाना चाहिए, उनसे खिदमत नहीं लेनी चाहिए, उनसे पानी नहीं मंगवाना चाहिए, अपना काम खुद कर लो। लड़कों से अगर एहतियात करेंगे तो अल्लाह ताला उसको जबरदस्त ईमान अता फरमाएगा। मेरे शेख हमारा दाढ़ी वाला लड़कियों से तो बच जाता है, हसीन लड़कों से मार खा लेता है। ये भाई हसीन लड़का है कोई मसला नहीं है, मेरा शागिर्द है, मेरा मुरीद है, उसको देखते रहो, हाथ मिलाते रहो, तन्हाई में मिलते रहो, और फिर इंसान कितने लोग पकड़े गए दाढ़ी के साथ अल्लाह की नाफरमानी में, क्योंकि अपने नफ्स पे भरोसा कर लिया ना। इसलिए अब हजरत वाला का शेर सुनिए के फरमाते हैं, हम जिन्स परस्ती से जो लज्जत उड़ा गए, इंसानियत का अपनी वो परचम जला गए। यही लड़कों से लड़कों का गुनाह, लड़कियों से लड़कियों का गुनाह जिसने किया, इंसानियत का परचम ही उसने जला दिया। रुस्वा हुए हैं फाइल मफ़ऊल आन में, दोनों हया के अपने जनाजे उठा गए। यानी लड़का और दोनों आपस में गुनाह किया, बेइज्जत हो गए, एक दूसरे से नजरे कभी नहीं मिला सके, और हया के जनाजे उठा दिए, सारी हुदूद तोड़ दी, अल्लाह को नाराज कर दिया। ऐसे सहाबाए कराम के दौर में जो लड़कों से गुनाह करता था उसको कत्ल कर दिया जाता था, उसके ऊपर दीवार गिराई जानी चाहिए, इतना खबीस गुनाह है। और छुपके कर रहे हैं, खाला के लड़के, ताया के लड़के, मामू के लड़के मिल गए, कंबल में घुसे हुए लड़के, एक साथ एक कंबल में भी सोना नहीं चाहिए। 10 साल के बच्चे हो जाए उनके बिस्तर अलग कर देने चाहिए, बीच में तकिया होना चाहिए, ये शरीयत की बातें हैं। अब फुहाशी का जमाना है, अल्लाह की नाफरमानी बढ़ती जा रही है, अब कितनी एहतियात करनी चाहिए। अपने बच्चों को छोड़ दिया खाला के घर, मामू के घर, खाला के लड़के, मामू के लड़के आपस में साथ सो रहे हैं और अल्लाह की नाफरमानी हो रही है। जब भी ऐसी कोई हराम हरकत कोई बच्चा करने लगे उसका मुंह तोड़ देना चाहिए। अगर कोई हमारे साथ कोई बच्चे छोटे बच्चों के साथ लड़के बड़े लड़के कर रहे होते हैं, कई बार उसका मुंह तोड़ दो, बोलो जाओ यहां से, दफा हो, गाली भी दे सकते हैं उसमें, निकलो यहां से, क्या खबीस हरकत कर रहे हो, मुसलमान हो के ऐसे हरकत करते हो। ये बच्चों को मैं समझा रहा हूँ, समझ रहे हो बच्चों? आप बताएं आजकल आप ये कैसी बातें कर रहे हैं, हमारे बच्चों को तो कुछ पता ही नहीं आप और बता रहे हैं, बताना चाहिए। हजरत मेरे शेख हजरत शाह फिरोज अब्दुल्ला मेमन साहब बताए थे, मैंने खुद ही अपने सब बच्चों को बिठा के समझाया। अब बच्चे बड़े हो रहे हैं 7 साल के 10 साल के, इनको बताओ कि तुम्हारे साथ कोई गंदी मजाक करे फौरन वहां से भागो वहां से, ताकि बच्चे खबरदार हो जाएं। अभी एक 9 साल का बच्चा या 10 साल का बच्चा, उससे उसके चचा गले लगने लगे, तो उसने दूर करे, नहीं नहीं मेरे अब्बू ने मना किया है, मेरे शेख ने मना किया है कि मैं अब किसी से गले नहीं लगूंगा। देखिए चचा बोलने लगे, अजीब तरबियत है, तो 10 साल का बच्चा हमारे हजरत के पास आता है, क्या माइक नहीं चल रहा है? सेल लेने गए? अच्छा, तो उस बच्चे ने, 10 साल के बच्चे ने, उसके चचा गले लगा रहे थे, बोले भाई मुझे गले मत लगाए, मेरे शेख ने मुझे मना किया है। वो चचा हैरान हो गए, कैसी तरबियत की गई है, भले लोग मजाक उड़ाए मगर ये बड़ी जबरदस्त तरबियत है। इसी तरह उसी बच्चे को एक शख्स जो है, एक दुकान वाला लड़का आदमी सफेद दाढ़ी वाला, उस 10 साल के लड़के को यूं करके पकड़ने लगा, उसने कहा यूं करके, आई एम नॉट अ गर्ल, मैं गर्ल नहीं हूं, मैं लड़की नहीं हूं जो आप मुझे गोद में उठा रहे हैं। ये तरबियत है, भले लोग मजाक उड़ाएं मगर इससे बच्चे की हिफाजत रहेगी, इज्जत की। हमारे शेख का मजमून ही ये था, बदनजरी से बचने का, लड़कों से बचने का, ये कैंसर है जो इससे बच जाएगा। मौला रूमी खुद फरमाते हैं, गर्ज़े सूरत बुक, सूरत परस्त, क्या इंसान पागल किस पे होता है? गोरे गाल देख के, काले बाल देख के लड़के अपने बालों में लगे जाते हैं शू पा। इसलिए जितने भी आप हो, मेरा हुक्म नहीं है, हजरत थानवी रहमतुल्लाह ने फरमाया, मुजद्दिद थे, मैं देखो गंजा हुआ हूं, आपको ये लड़की आएगी, लेकिन पागल बुद्धू जा रहा है, अच्छा है और लड़कियों से दूरी हो जाएंगे, क्या जरूरत है आप लोगों को बाल रखने की? छोटे छोटे बच्चों के इतने बड़े बड़े बाल रखे हुए, हमारे मदरसे में सब बच्चों को गंजा करा देते हैं, गंजे हो जाओ इतना मजा, गर्मियां भी आ रही हैं, मजा आएगा, अच्छा हिफ्ज होगा, तेल लगाओ जबरदस्त, हाँ जबरदस्त तेल लगाओ, मालिश करो और मजा आ जाएगा इंशाल्लाह ताला। क्या जरूरत है बाल रखने की? अभी उम्र है कोई बाल रखने की? जब शादी हो जाए उस वक्त शादी वाले भी फिर मुझसे मशवरा कर लें, ये नहीं कि बीवी के पास पहली शादी की रात है और गंजे होके जा रहे हैं उस वक्त बीवी परेशान हो जाएगी, किससे मैंने गंजू से शादी करी, टकलू से शादी कर ली क्या? लेकिन सब बच्चे सब समझ रहे हैं, ऐसी बातों में मजा आता है बच्चों को, वो बयान जो होता है मिंबर वाला उसमें नहीं इतना मजा आएगा, इस वाली बात में मजा आएगा। अभी तो खवातीन भी नहीं सुन रही, तो आसानी अपने बात हो जाएगी। फायदा होता है इससे. अल्लाह वाले जहां अल्लाह वाले होते हैं वहां अल्लाह की रहमत की बारिश हो रही होती है. जहां अल्लाह वाले होते हैं वहां तौबा कबूल होती है. 100 कत्ल के मुजरिम को हुक्म हुआ जाओ भाई अल्लाह वालों की बस्ती में जाकर तौबा करो. तो कल हमारे हजरत ने जो हजरत ही खान का आप कभी तशरीफ तो लाएं इतनी जबरदस्त तो खवातीन को इजाजत दे दी खुद मस्जिद में तशरीफ रखें और सारी खवातीन को पूरा रश लग गया हजरत की खान का देखने के लिए. तो माशाल्लाह तो खवातीन एक खातून का मैसेज आया हजरत के पास पर्चा आया कि हजरत मैं आपकी जहां आपकी जगह है वहां मैं जो हूं मैं सच्ची तौबा कर रही हूं क्योंकि 100 कत्ल के मुजरिम को हुक्म हुआ था कि जाओ अल्लाह वालों की बस्ती में जाके तौबा करो. उसने वहां तौबा की थी जबकि वो तो नेक औरत थी. तो मैं भी यहां तौबा कर रही हूं कि आपकी बैठने वाली जगह है यहां अल्लाह वाले आते हैं यहां लोग इस्लाह करवाने आते हैं तो मैं भी यहां तौबा कर रही हूं. हजरत को रोना आया. जहां अल्लाह वाले होते यहां तो माशाल्लाह मदरसा है यतलु अलैहिम आयाती ये भी एक शोभा है. यहां कुरान कर कुरान पाक की तजवीद सिखाई जाती है. ये बड़े हजरत हैं उम्मत के बड़े लोग बड़ी पोस्ट वाले हैं ये अच्छी गाड़ी वाले हैं ये नहीं देखो आप लोग हिस कर रहे हो तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अशराफ उम्मती उम्मत के बड़े लोग कौन हैं हमलत हुल कुरान जिनके सीने में कुरान शरीफ है ये उम्मत के बड़े लोग हैं और असहाबुल लैल और जो तहज्जुद पढ़ते हैं. तो शेख फरमाते हैं हजरत वाला अगर तहज्जुद में उठा नहीं जाता आजकल फजर जल्दी होते जा रही है तो रात को वितर से पहले दो नफिल पढ़ लीजिए तो इंशाल्लाह आप भी बड़े लोगों में उठाए जाएंगे. ये लोग बड़े लोग हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं हमें इन बड़े लोगों का इकराम करना चाहिए. हमारे पास अगर कुछ पैसे आ गए और कुछ बंगला गाड़ी आ गया जायदादें आ गई तो इतराना थोड़ी चाहिए. ये सब तो आ गई मगर सुकून थोड़ी है. सुकून तो उसी को शख्स को भले अगर अमीर भी आदमी हो मगर अगर सुन्नत पे चलता है शरीयत पे चलता है उसको सुकून मिल जाएगा. आप हजरात समझ रहे हैं बातों को आप लोग समझ रहे हो. एक सामने का फिल्म तो पूरी समझ में आ जाती है ये बातें क्यों नहीं आएंगी समझ में. 3 घंटे की फिल्म जब समझ में आ जाती है जबकि उसके अंदर फहाशी क्या फिल्म का एंड क्या होता है बस लड़का लड़की मिल गया शादी हो गई चलो भाई खत्म लव स्टोरी का क्या मतलब है. और ये तरीके बताए जाते हैं ऐसे लड़की को फंसाओ ऐसे लड़के को फंसाओ ये ड्रामा देखो वो ड्रामा क्या फायदा इसका देखने का. जिंदगी बर्बाद हो रही है और एक वो जवान है जो फिल्में देख के जिंदगी बर्बाद कर रहा है एक वो जवान है जो अल्लाह वालों की खिदमत में बैठा हुआ है. कितना फर्क है. किसी खाकी पे मत कर खाक अपनी जिंदगानी को जवानी कर फिदा उस पर के जिसने दी जवानी को. अभी तक ऊपर का इंतजाम नहीं हुआ कहां चले गए माइक. कब से बेचारी खवातीन आई हुई है 9:45 हो गए आवाज तो आनी जा रही होगी ना. पहले से इंतजाम करना चाहिए था. अच्छा ये जो है ना वहां तनवीर साहब को देना. नहीं मुझे जरूरत ही नहीं. और इसी तरह लड़की के चक्कर में इंसान ऐसा शैतान पट्टी पढ़ाता है कि अपनी अम्मी अबू से हम लोग बदतमीजी करते हैं वालदेन से बदतमीजी करते हैं गुस्सा करते हैं झिड़क देते हैं. वालदेन से बदतमीजी नहीं करनी चाहिए बहुत बड़ी नेमत है वालदेन जो है. इन बच्चों की छुट्टी करनी है तो भले कर दें अगर इनको जाना है तो. अच्छा ये मेरे प्यारे क्योंकि सब लोग हजरत दादा शेख हमारे बांग्लादेश में होते हैं इस वक्त मौलाना शाह अब्दुल मतीन साहब दामोदर गातम आलिया वो भी उम्रे पे जा रहे हैं मेरे शेख भी उम्रे पे जा रहे हैं और उनके साथ बड़े बड़े हजरात उम्रे पे जा रहे हैं तो हमारा दिल भी तड़प रहा है अभी. तो नाज शरीफ के कुछ अशार सुनाए जाएंगे इस वक्त आरिफ बिल्ला शेखुल अरब वल अजम मुजद्दिद जमाना हजरत मौलाना शाह हकीम मोहम्मद अख्तर साहब रहमतुल्लाह. मगर जो लोग नहीं जा सके किसी वजह से शरई मजबूरी की वजह से पैसे नहीं है टिकट नहीं हो सका पासपोर्ट का इंतजाम नहीं हुआ बीवी बीमार है बच्चे बीमार हैं तो उनको सबर की वजह से यही अल्लाह ताला मिल जाएंगे. सबर वालों पे भी अल्लाह से मिलते हैं शुक्र वालों को भी अल्लाह मिलते हैं. जजाक अल्लाह देर लगा दी मगर बेचारी खवातीन कब से जल्दी से भिजवाएं. तो ये मेरे प्यारे शेख अब अच्छी आवाज आ रही है ना ये अशार हैं मगर ये कि ऊपर जाएगी आवाज आप लोगों को ये आवाज नहीं आएगी. इसके डबल माइक नहीं है, डबल स्पीकर नहीं है कि यहां भी सुन सके। इसका नाम है ये आहे सहर का असर देखते हैं, यानी इंसान अगर अल्लाह ताला से मांगे, सुन्नत पे चले, रो रो के मांगे, इंशाअल्लाह उसको गुम्बदे खिदरा की हाजिरी नसीब हो जाएगी। इसका बल्कि ये है, रंग लाएंगी कब मेरी आहें फिर मदीने की जानिब को जाएं। रंग लाएंगी कब मेरी आहें फिर मदीने की जानिब को जाएं, जब नजर आए वो सब्ज गुंबद कह के सल्ले अला झूम जाए। माशाल्लाह कह दीजिए, सल्ले अला में बड़ा मजा आता है, आना भी चाहिए, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आ रहा है। जब नजर आए वो सब्ज गुंबद कह के सल्ले अला झूम जाए, जब हुजूरी का आलम आता हो उनको अफसानाए गम सुनाए, अब न जाना हो घर हमको वापस चुपके ये मांगे दुआए, तेरे दर पर मेरा सर हो या रब जान इस तरह तुझ पर लौटाए। यानी अल्लाह का हुक्म आ गया दाढ़ी रखने का तो दाढ़ी रखनी है एक मुट्ठी, अल्लाह का हुक्म आ गया पर्दे करने का तो शरी पर्दा करना है, अल्लाह का हुक्म आ गया बदनजरी से बचना है तो बदनजरी से बचना है। तो तेरे दर पर, अल्लाह के दर पर कैसे सर होगा, गुनाह से अगर नहीं बचा जा रहा सजदे में सर रख दें, ए अल्लाह मुझसे लड़की से जान नहीं छूट रही है, ए अल्लाह मुझसे फेसबुक से जान नहीं छूट रही, आप मेरी मदद फरमाइए, मैं इस लड़के के इश्क में मुलव्वस हूँ, मैं इस लड़की के इश्क में मुलव्वस हूँ, आप मेरी मदद फरमाइए, नुसरत फरमाइए, तो इंसान ये होगा उस रोने से थोड़ी देर तो बच जाएगा, फिर आगे बचने के लिए शेख से मशवरे की जरूरत है, क्योंकि वो लड़की दोबारा फोन करेगी, अब उसने तो कौबा कर ली, उसको बेचारे को ये नहीं पता कि अब उसने फोन नंबर थोड़ी डिलीट किया, अब वो दोबारा फोन मिलाएगी, अब उसको वो उसका फोन मिस कॉल आ रही है, इसकी टिंटिली मच रही है टिंटिली मचेगी, शेख से मशवरा किया जाएगा, शेख क्या बताएगा, क्या बताएगा, सिम तोड़ के फेंक दो, उसको मोटी मोटी गालियां दे दो, और जो पता है ताल्लुक कर लो, गाली देना जायज है क्योंकि उससे अल्लाह से दूरी हो रही है, और अगर हम उसकी मिस कॉल उठा लेंगे तो क्या होगा, उसकी नरम नरम चिपटी चिपटी नरम नरम बातों में आके नफ्स बहका देगा, फिर मुलाकात होगी, फिर गुनाह करा देगा शैतान, इसलिए हिम्मत करके डिलीट कर दे। इसमें कोई एक बात बताऊं, थोड़ी देर का मजा है फिर परेशानी, बाकायदा मुफस्सिरीन लिखते हैं जो शख्स लड़कियों के इसमें मुलव्वस होता है, अल्लाह के जिक्र को छोड़ देता है, मतलब लड़कियों के चक्करों में रहता है, वो पागल कुत्ते की तरह होता है, पागल कुत्ता देखा है, पागल कुत्ता यूं यूं गलियों में घूमता रहता है, ऐसा शख्स भी हर वक्त पागल के, अभी उससे भी उसके भी उसके इसमें भी पागल है, और अब कोई और मिल गई है, है, है, है, है, है। हजरत हमारे करके दिखाते हैं, हम तो ऐसे ही कहां करके दिखाएंगे, अब एक और अच्छी पी पी पी पी पी पी क्या मिलेगा कितनी लड़कियों को इस्तेमाल कर लेंगे। मेरे शेख कभी कभार फरमाते हैं, इज्जत को दांव पे लाके मैं बयान करता हूँ, शायद कि उतर जाए मेरे दिल में मेरी बात, शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात, अपनी बीवी पे कनात करें, बीवी नहीं है तो सुवर करें, रोजे रखने से काम सिर्फ थोड़ी बनेगा बल्कि नजर बचाएं, रोजे एक महीने तक रखेंगे फिर बचेगा, सिर्फ दो रोजे नहीं, दो रोजे रखे थे तो और ज्यादा तकाजे हो रहे हैं, दो रोजे से नहीं, वो उसमें है मुस्तकिल रोजे रखने हैं जवान को, मगर अभी इसकी जरूरत नहीं है, इस जमाने में रोजे रखेंगे तो थोड़ी बहुत जो नमाजें पढ़ रही हैं वो भी कमजोरी का जमाना है, वो एक टांग भी नहीं उठेगी फिर, अभी तो दोनों टांगे चल रही है, मस्जिद तक जा रही है, रोजे बोलेंगे ब्लड प्रेशर लो हो गया है अभी रमजान शरीफ आ रहे हैं, मगर जब माशाल्लाह रमजान शरीफ में खास अल्लाह की रहमत होती है, अल्लाह ताला ताकत दे दे उसमें, अल्लाह ताला खास बूढ़े बूढ़े लोग छोटे छोटे बच्चे रोजे रख रहे होते हैं, अल्लाह की मदद होती है, मैं इसमें वो नहीं, मेरा मतलब ये नहीं, मतलब मेरे शेख फरमाते हैं रोजे मुस्तकिल रखने हैं। एक जब नौजवान मेरे हजरत थानवी रहमतुल्लाह के पास आया, हजरत मुझे बहुत शदीद ख्वाहिश हो रही है, नफसानी ख्वाहिशात परेशान कर रही है, दिल चाहता है मैं कैसे लड़कियों से बचूं, तो कुछ लोग होते हैं उन्हें कहते हैं, कहा जाता है मुंह फट, बस हदीस शरीफ का सही इल्म है नहीं, फौरन बोल दिया, हजरत थानवी रहमतुल्लाह बैठे हुए मुजद्दिद ज़माना, इतने बड़े आलिम बैठे हैं, बोल दिया रोजे रख लो। हजरत थानवी रहमत फरमाया अच्छा, उसने कहा अच्छा मैं इसमें रोज चला गया हूँ। अब वो दोबारा आया हजरत, मुझे रोजे रखने से और ख्वाहिशात बढ़ गई। हजरत थानवी रहमत फरमाया भाई अरे बुद्धू मियाँ, उनसे हिसाब से बोला कि मैं तो ऐसे ही अपनी जमाने बता रहा हूँ कि भाई आपको बोलने की क्या जरूरत थी, जब शेख बैठा हुआ हो, जब एक आलिम बैठे हुए दीनी समझ वाला बैठा हुआ, आपको बोलने की क्या जरूरत थी। हदीस शरीफ में जो है मुस्तकिल रोजे रखो, उसके बाद ये ख्वाहिशात नफसानिया का जोर टूटेगा। हजरत भी फरमाते हैं रोजे के अंदर शुरू में कितनी ख्वाहिशात होती है, फिर जब बिल्कुल तीसरा रोजा होता है हालत बिल्कुल अजीब हो जाती है। हैं आप बताएं ना, बिल्कुल सही कह रहे हैं, आप मुर्गी का कारोबार करते हैं ना, बगल में तू अगर मुर्गी न लाया ए मुरीद तू बराबर है कि तू आया ना आया। हजरत वाला जाली मुरीद यही करते थे कि मेरी मुरीदों का इंतजार कर रहे हैं, ये शायद देग लेकर आएगा, ये शायद 1000 रुपए लेकर आएगा, ये शायद मुर्गी लेकर आएगा, ये गलत पीरों के चक्कर होते हैं। मुर्गी पे हजरत वाला, और मुर्गी पे बहुत सारे शेर हैं हजरत वाला के, सारे मुर्गे बना के मतफन जो तेरे पेट में सो गए हैं, उसी के आजा से तेरे आजा भी मोटे मोटे, उसी के दम से तेरे आजा भी मोटे मोटे से हो गए। तो बहरहाल ये नाज शरीफ चल रही है, बात कहाँ से कहाँ पहुंच जाती है। ये मजलिसों में ये मजा होता है, ये मदरसा है फैजुल कुरान का फैज है ये, और हजरत वाला का भी फैज है, कारी साहब का भी फैज है माशाल्लाह। पिछली दफा भी हम लोग आए थे, खुल के बयान हुआ था बंद नजरी पर, दो तीन एतराज के भी आए, मगर एतराज से ज्यादा फायदे वालों के ज्यादा आए कि बहुत से लोगों को फायदा हुआ। जो एतराज करें वो एतराज करें, जरा पहले मालूमात तो कर लें कि आप किसका बयान सुनने जा रहे हैं, किसका खादिम हूं, और कितने बड़े बड़े उलमा कराम का एतमाद है। अगर एक बात तो हर बयान में नहीं बताई जा सकती ना, मतलब एक शख्स ने कहा आपने उनका दिल तोड़ दिया, बिस्कुट खिलाने आए, दिल नहीं तोड़ा हमने, अपने शेख की बात मानी है, वो हमारे दोस्त हैं, उनका हमने उनको खुश भी कर दिया, हमने बोला भाई आपके दिल तोड़ने की बात नहीं है, हजरत वाला की हमारे। अगर शेख किसी मुरीद पे पाबंदी जायज पे लगा दे तो मुरीद को जरूरी है, शेख तो नहीं देख रहा, अल्लाह ताला तो देख रहा है। हजरत ने मुझे मना फरमा दिया आप कहीं बयान के बाद सेवनअप भी मत पिए, चाय भी मत पिए आप, इसका बहुत अच्छा असर पड़ेगा। वरना आप देख लें अहले रसूमात का क्या होता है, जैसे बयान तो कम होता है, बकरे शकरे ज्यादा हजम शरीफ होते हैं, देगे चढ़ती है कि नहीं, पुलाव बिरयानी के बगैर तो काम ही नहीं बनता है उनका, और यहाँ हैदराबाद में तो और ज्यादा है। और जिस दिन हमारा यहाँ बयान था उसी में बराबर में कितनी मिलाद की आवाजें आ रही थी, उसके बाद कितने खाने हुए होंगे, और वो भी गैर महरम औरतों की आवाजें। तो इससे बहुत फर्क पड़ता है लोगों को कि इन्होंने बयान किया और कुछ खाया भी नहीं इन्होंने, हम अपने पैसों से खुद ही बिस्कुट खा लेंगे, हम आपका इकराम कबूल करते हैं, आप माशाल्लाह आलिम और हाफिज और कारी हैं, हम आपके कदमों की खाक भी नहीं है, मगर क्योंकि मेरे शेख ने मना किया है इसमें हम आपका कैसे, भले आप हमें पुराने हैं, हम लोग यहाँ पुराने आने वाले हैं, मगर मैं अपने शेख की बात मानूंगा, इससे बहुत जबरदस्त असर पड़ता है, इन्होंने बिस्कुट भी नहीं खाए। एक साहब का खत आ गया फौरन कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो मेहमानों का बड़ा इकराम करते थे, और यानी बड़े अच्छे अखलाक वाले थे, वो किसी के मेहमानी को रद्द नहीं फरमाते थे। बिल्कुल सही है, अल्लाह का शुक्र है, मैं इस बात को, कैसे हो सकता है कि सच्चे अल्लाह वालों को खादिम हो इस बात को तस्लीम ना करें। हम भी आप हमारी मेजबानी मेहमानी करें, इंशाल्लाह हम आपकी मेजबानी जो भी है वो कबूल करेंगे, तो ये बात जबान में ही फिसल जाती है इंशाल्लाह ताला, मगर बयान के फौरन बाद नहीं होता, वो मामला फिर किसी और वक्त होता है। हजरत ने मना फरमाया बयान के फौरन बाद कुछ भी ना हो, इसलिए आपका दिल टूटा, दोबारा आपसे माफी मांग लेता हूँ। माफी मांगने से कोई छोटा नहीं हो जाता, माफी मांगने से बड़ा होता है इंसान। मन तवाज़ा लिल्लाह, अल्लाह के लिए तवाज़ा हो, अल्लाह ताला उसको बुलंदी अता फरमाते हैं। हमारे बड़े बड़े अकाबरीन ने मिंबर में बैठ के माफियां मांगी, हजरत थानवी रहमतुल्लाह मिंबर में बैठ के फरमा रहे हैं किसी को अगर मैंने मारा भी हो, बुरी बात कह के पुकारा भी हो, कयामत के दिन पे ना रखे वो ये काम, और अभी आके मुझसे इंतकाम ले ले, अल्लाह वाले डरते नहीं, उनको अपनी आखिरत की फिक्र होती है। तो सुन लीजिए, आप हजरात समझ रहे हैं इन बातों को ना, तेरे दर पर मेरा सर हो या रब, जान इस तरह तुझ पर लौटाए। जो हमारे साथ आए सुबह से चलने में माशा तनवीर साहब ये सब हैं, और किसी को बीमार हो रहा है, बेहोश हो रहा है, बेहोश होने से मत, बेहोश तो नहीं होगा इंशाल्लाह, वो भी अल्लाह के रास्ते में लिखा जाएगा इंशाल्लाह, हम उनको ड्रिप चलवा देंगे अपने पैसों से, मैं आपको पैसे दूंगा, आप दोनों को मैं ड्रिप लगवा दूंगा इंशाल्लाह, ग्लूकोज की अच्छी वाली, और आइसक्रीम भी खिला दूंगा, कोई मसला नहीं है, मगर अभी थोड़ा बर्दाश्त कर लें एक घंटे, कितने लोगों का भला हो जाएगा। अगर आप भी उठ के चले गए, मैं बेहोश हो रहा हूँ, आप भी चले गए, ये भी चले गए, कराची वाले सब चले गए, हैदराबाद वाले बोलेंगे क्या हो गया, कराची वाले उठ के जा रहे हैं। तो थोड़ा मुशक्कत होती है दीन फैलाने में, दीन जो है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खून मुबारक से, के अंबिया के सरदारों का खून और खून मुबारक बहा इस दीन के ऊपर, सहाबा कराम ने जाने पेश की हैं। अगर बेहोश हो गए तो क्या हो गया, बेहोश नहीं होंगे वैसे, सिर्फ चक्कर वक्कर थोड़े आएंगे, खाना खिला दिया जाएगा इंशाल्लाह। आइए मेरे साथ रहें इंशाल्लाह, हजरत वाला की तरह अल्हम्दुलिल्लाह, इस फकीर को अल्लाह ने सआदत दी है, खाना भी आपको खिलाएंगे, आइए खान का अफ्तरिया तशरीफ लाइए, भले फिर हम दाल में पानी मिला दें उसमें कोई हर्ज नहीं है, खाना मगर मिलेगा। मगर ऐसा नहीं होता, अल्लाह ताला बरकत दे देते हैं। बहुत से लोग डरते हैं यार, इनके पास मत जाना, अल्लाह वालों एकदम हमें जो है ना पता नहीं क्या कर देंगे, कुछ नहीं करेंगे, कोई खा नहीं जाएंगे आपको। हमारा अल्लाह वाले उनके गुलाम अपने आप को ही सबसे कमतर समझ रहे होते हैं, उन्हें किसी से क्या करना, वो सिर्फ दीन की बातें बता देते हैं। अमल ना करना, ना करना हमारे नफ्स अब मर्जी, आप अमल करें ना करें, हिदायत देना तो अल्लाह का काम है। भाई हिदायत मिल चुकी है, आंखें हाथ पैर सही सलामत है, बातें समझ में आ रही है, हिदायत मिल गई है, अब हमारे इख्तियार में है, हम चाहे तो लड़की वाला रास्ता इख्तियार कर लें, चाहे तो अल्लाह वाला रास्ता इख्तियार कर लें। वही इश्क जो आप लड़की से कर रहे हैं अल्लाह वालों से कर लेना, फिर देखिए कैसे इतने आगे उड़चे उड़ते हैं। ये आपने बड़ी इतनी पुरानी तस्वीर लगी है रोजे मुबारक की, जब भी यहाँ बैठता हूँ वो गुम्बद खिजरा रोजे मुबारक डायरेक्ट वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिड़की नजर आती है यहाँ से। माशाल्लाह हजरत वाला का शेर भी है, इसमें लिखा हुआ है कि नहीं, जो जाली पे सल्ले अला कह रहे हैं, ए अख्तर उन्हें चश्मे तर देखते हैं। क्या हाल है, ये भी यही बैत हुए थे। हम देखें कहाँ इंजीनियर बन के शादी हो के माशाल्लाह। बकरीद का दिन था ना माशाल्लाह, तो फरमा रहे हैं, मुझको अपना बना लो करम से, मुल्तजम पर ये मांगे दुआएं, दोनों आलम की क्या है हकीकत, जितने आलम हो तुझ पर लुटाएं। क्या अल्लाह वालों की क्या नजरिया होता है, क्या उनकी सोच होती है, ए अल्लाह दिल चाहता है दोनों आलम तुझ पर लुटा दें। सुभान अल्लाह, सारे आलम में फिर के या रब तेरा दर्द मोहब्बत सुनाए, तेरा दर्द मोहब्बत सुना कर सारे आलम को मजनू बनाए, सारे आलम को मजनू बना कर मेरे मौला तेरे गीत गाए। सुभान अल्लाह, यानी जब सारा आलम अल्लाह का मजनू बन जाए तो अल्लाह मैं आपकी तारीफ करूंगा, मेरा कोई कमाल नहीं है, आपके सब अता है। लज्जते कुर्ब पाकर तेरी हम, लज्जते दो जहां भूल जाएं। और आखिरी शेर है, इसकी तशरीह करूंगा, बहुत प्यारा शेर है। दर बदर ढूंढता है ये अख्तर, अहले दर्द मोहब्बत को पाए। यानी हजरत वाला बहुत बड़े वलियों के सरदार थे, फरमा रहे मैं ढूंढ रहा हूँ कोई अल्लाह की मोहब्बत का दर्द वाला मुझे शख्स मिल जाए, और हम लोग किसको ढूंढ रहे हैं देख लें। हम लोग हजरत वाला फरमाते हैं सहाबाए कराम हर वक्त अल्लाह की रजा को तलाश करने में लगे रहते थे कि अल्लाह ताला कैसे खुश होगा, और हम लोग फेसबुक की लड़कियों के चक्करों में रहते हैं, यूट्यूब के चक्करों में, गानों फिल्मों के चक्करों में, और लड़कियों को देखने लड़कों को मस्जिदों में जाके भी हसीन लड़कों को तलाश करके रहते हैं, ये हमारी तलाश है। और अल्लाह वालों क्या, वो अल्लाह वालों को तलाश कर रहे हैं कि जिसके दिल में दर्द भरा दिल हो मैं ऐसे शख्स को तलाश कर रहा हूँ अपने नजारे अपने ये, मगर ये चीज सच्चों की सोहबत से आती है कि दर बदर ढूंढता है अख्तर, अहले दर्द मोहब्बत को पाए। एक साहब है वो जिक्र कर रहे हैं, मैं उनको डायरेक्ट नहीं कहूंगा, जिक्र कोई पढ़ना नहीं भाई जिक्र करने का, इस वक्त दीन की बातें लड़कियों से बचने की बातें बताई जा रही हैं। अब देखिए जो लड़कियों से बच जाएगा फौरन अल्लाह मिल जाएगा उसको, तो ये बातें गौर से सुननी चाहिए, कहीं नहीं मिलेंगी ये बातें, यहाँ तो हम कर सकते हैं मस्जिद में उतनी खुल के बयान नहीं हो सकता, और गौर से सुने। माशाल्लाह अक्सर नौजवान बैठे हुए, अगर एक नौजवान ने भी लड़की से ताल्लुक खत्म कर दिया हमारा आना वसूल हो जाएगा, अल्लाह ताला मुझे भी बचा लें और हम सबको हमारे घर वालों को भी बचाए। लड़कियां भी इसमें शौहर घर पे नहीं है या शादी नहीं हुई, ताया के लड़के खाला के लड़के मामू के लड़के चचा के लड़कों से मैसेजिंग चल रही है, मुझे तुमसे प्यार हो गया शादी करूंगी तुमसे। जो याद रखिए जो खवातीन सुन रही है, और ये जितने लड़के हैं ना इन्होंने 10-10 लड़कियां फंसाई हुई होती हैं, इनके चक्करों में आने की कोई जरूरत नहीं है, सबको परेशान करके रखा हुआ है इन्होंने। बस अपनी ख्वाहिश पूरी करनी है, सबर करो भाई। हदीस शरीफ में आता है अर्श का साया मिलेगा, एक शख्स को एक औरत बुलाए आ जाओ मेरे साथ गुनाह करो, और वो कहे मैं अल्लाह से डरता हूँ, ऐसे शख्स को अल्लाह ताला अर्श का साया अता फरमाएंगे। कयामत के दिन सूरज बिल्कुल सर के ऊपर होगा, और सब पसीनों में डूबे होंगे और ऐसे जस को अल्लाह ताला बुलाएंगे, अरे तुम लड़कियों से बच गए थे, आ जाओ मेरे अर्श के साए के नीचे आ जाओ। कितनी बड़ी दौलत मिल रही है, अल्लाह ताला अपने अर्श के साए के नीचे बुला रहे हैं ऐसे शख्स को। यानी लड़कियां कौन बुला रहे? फेसबुक बुला रहा है ना, यूट्यूब बुला रहा है, और ये यूनिवर्सिटी की लड़कियां, कॉलेज की, दफ्तर की लड़कियां, और पोस्टर की लड़कियां, और टेलीविजन की लड़कियां, ये सब हमें दावत दे रही हैं, आओ देखो। कितनी लड़कियों को देख लेंगे, इससे बेहतर नहीं कि बच जाए हम लोग और फौरन अल्लाह मिल जाएगा, नूर से नूर की बारिश होने लगेगी, दिल के अंदर मजा आने लगेगा, दिल में बाकायदा महसूस होता है। अल्लाह का वादा है कि जो नजर बचा लेगा अल्लाह ताला उसके दिल को ईमान की हलावत से भर देगा, ये हदीस शरीफ में आता है। मैं आपको सच बात बता रहा हूँ कि बंद नजरी पे बयान करने में खुद मेरी नानी मरती है क्योंकि राजी हाथ बाद में लोग इतने सारे सवाल है, सबके जो नए नए होते हैं, सवाल जहन में घूम रहे होते हैं, सवाल तो कोई फायदा नहीं, अगर आप इस पे अमल कर लें तो देखें फिर कितना मजा मिलता है। ऐसी तो ये बात नहीं बताई जा रही ना, पूरी दुनिया में हजरत वाला के सिर्फ कराची में 250 खलीफा हैं, पूरी दुनिया में हजारों खलीफा हैं, और यही बातें फैला रहे हैं। कितने नौजवान अमरीका में बच रहे हैं लड़कियों से, अमेरिका में नजर बचा रहे हैं वो लोग, और क्या उनको क्या नहीं मिल रहा, ये पूछिए, ये नहीं पूछे कि क्या मिल रहा है, पूछिए क्या नहीं मिल रहा उन लोगों। मेरे शेख फरमाते हैं जो ऐसी जगहों पे जहाँ लड़कियों की लाइन लगी हो और हर वक्त ऐसे माहौल में किस मजबूरी वजह से रहना पड़ता हो, तो अगर वो नजर बचाएगा, लड़कों से बचेगा, आंखों से भी बचेगा, दिल में ही बुरे ख्याल नहीं पकाएगा, और जिस्म से भी दूर रहेगा, अल्लाह ताला उसको जबरदस्त पहाड़ों जैसा और सिद्दीकीन वाला ईमान अता फरमाएंगे। अल्लाह ताला देख रहा है, एक शख्स, एक लड़का हर किसी को देखे जा रहा है और एक नजर बचा बचा के दिल तोड़ रहा है, तो बराबर हो सकते हैं, आप खुद ही बताएं। अल्लाह ताला भी कितने रहीम है, और वो तो अल्लाह ताला ऐसे प्यारे हैं, मेरे करीम से अगर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए हैं। हम जरा अल्लाह ताला तो एक कतरे पे बहुत ज्यादा दे देते हैं, और जो बार बार नजर बचाएगा, इसलिए मेरे शेख फरमाते थे एक ही अमल कर लो, नजर बचा लो, तो तुम्हारे ऊपर अल्लाह ताला की तजल्लियात मुतवातिरा वाफिरा बाज़िगा आता होंगी, हर वक्त अल्लाह की तजल्लियात आसमान से नाजिल होंगी। अब ये सुनिए, ये दर्द मोहब्बत के अशआर हैं और यहाँ ये पढ़े जा सकते हैं। फिरता हूँ दिल में दर्द भरा दिल लिए हुए, और हर नफस में कुर्ब मनाजिल लिए हुए। ये मेरे शेख के अशआर हैं, बहुत बड़े अल्लाह के आशिक थे। यानी मैं दिल में दर्द भरा दिल लिए घूम रहा हूँ और हर सांस में अल्लाह के कुर्ब के मजे लूट रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मैं हर सांस नजर बचा रहा हूँ। हजरत वाला हुजरे में थे और 90 साल की उम्र, फिर भी अगर कोई कुदरती दाढ़ी मूछ 16-17 की लड़का टांग दबाना चाहता था, हजरत वाला फरमाते थे बेटे आप साइड पे हो जाएं, आप मत दबाएं। 90 साल की उम्र और यानी इतनी जिंदगी भर अल्लाह के वली, और वो उतना एहतियात कर रहे हैं, और हम लोगों को कितनी एहतियात करनी चाहिए? हम लोग क्यों नहीं एहतियात करते? चिपक के बैठे हुए, गर्दन पे हाथ डाल रहे हैं, उसी लड़के को खाना खिला रहे हैं, कोई 90 साल का बूढ़ा मस्जिद में नजर नहीं आ रहा, वो हसीन नौजवान ही नजर आ रहा है बिस्कुट खिलाने के लिए। ये नफ्स की चाल है, हजरत वाला ने बताई। रूह की बीमारियां उनका इलाज कोई पढ़ ले, उसकी नजर की हिफाजत हो जाएगी। मेरे शेख की किताब है बंद नजरी की, इश्क मजाजी की तबाहकारियां और उसका इलाज, मेरे शेख ने खुद लिखी अपने हाथों से, बहुत कुरान और हदीस से मुदल्लल बताया कि बड़े बड़े लोग इबादत करने वाले, लड़की पे नजर पड़ गई, सब कुछ भूल गए, मुरीदों को छोड़ के और फिर बाद में अल्लाह ने तौबा की तौफीक अता फरमाई। इतना ऐसा गुनाह है बंद नजरी का, मुझे भी और हम सबको बहुत एहतियात करनी चाहिए। सुन रहे हो? पानी तो दे दें, ये मिरिंडा नहीं है, पानी है, क्योंकि सफेद मिरिंडा तो आपने कभी देखी है क्या? हमने मिरिंडा भी पी लेता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, मिरिंडा सेवन अप वगैरह पी सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है, इसमें बस किसी का गला खराब हो, कोई गैस की वजह से एहतियात करता हो तो कोई इसमें मसला नहीं। बिस्मिल्लाह। जज़ाक। दीन में बड़े मजे हैं, दीन कोई हलाल मजे नहीं छुड़वाता, पेप्सी नहीं छुड़वाएगा, सेवन अप, आइसक्रीम और जो भी मिठाइयां जितनी भी आप खा सकते हैं खा लें, मैं कितनी मिठाइयां खा लेंगे 10-10 जंग का आलम हो जाएगा, क्या गजब का जमाल घोटा था, ड्रिप लगवानी पड़ेगी, मोशन हो जाएंगे। इसलिए हजरत वाला फरमाते थे अल्लाह ताला नजर बचाइए और हलवा ईमान की दुकान 100x100 की ले लीजिए, जितनी जो नजर बचाएगा उसको उतनी बड़ी हलवा की मिठाइयों की, ईमान की मिठाइयों की दुकानें मिलेंगी उसके दिल में। नींद आ रही है? ये हजरत वाला के दो शेर हैं अजीब और गरीब हैं लोग बोले आप शेरी शेर सुनाए जा रहे हैं ये शेर में ही तो अल्लाह इस्लाह होती है मौला शाह मोहम्मद शेर में भी इस्लाह होती है कुछ अशआर ऐसे होते हैं इसमें हिकमतें होती हैं हजरत वाला की हर बात में हिकमत ही हिकमत है अल्लाह वाले थे और उनकी जो भी बात निकलती थी हिकमत वाली होती थी सुनिए बाले काले सफेद होते हैं बाले काले सफेद होते हैं कुछ भरोसा नहीं जवानी का कुछ भरोसा नहीं जवानी का खाके कीड़ों ने खाक कर डाला खाके कीड़ों ने खाक कर डाला क्या भरोसा है हुस्न फानी का क्या भरोसा है हुस्न फानी का जिस लड़की पे आज फिदा हो रहे हैं हजरत वाला फरमाए 16 साल की लड़की 16 साल का लड़का कब्र में जाके देख लीजिए कीड़ों ने खाया होगा आंखें कोई दूसरा कीड़ा लेके जा रहा होगा कॉकरोच और जो है उसके जो जुल्फे थी वो चूटियां लेके जा रही होंगी सारी और पता नहीं क्या क्या जितने सही इधर उधर बिखरे हुए होंगे क्या भरोसा है उसने पानी का अल्लाह से दिल लगाइए ये अल्लाह ताला ने जो हलाल की बीवी दी है उससे दिल लगाइए उससे भी इतना हलाल नहीं करना कि पता चला फजर में जो है वो झूम रहे हैं और सितारे नजर आ रहे हैं पता ही नहीं इमाम साहब क्या जो है पढ़ रहे हैं ये शादीशुदा हजरात समझ जाएंगे हैं ये बहुत प्यारे अब आप सुनिएगा ये जरा फास्ट ट्रैक वाले अशआर हैं मैं इसको फास्ट ट्रैक में पढ़ूंगा लोगों को मजा आता है कुछ लोग बोलते हैं आप जरा तेज वाली पढ़ा करें ना ये मोहब्बत की शराब वाले अशआर हैं अल्लाह की मोहब्बत के शराब वाले सुना है खानकाहों में मोहब्बत के हैं मैखाने दिया करता है साकी आशिकों को जाम पैमाने साकी पिला दे जाम भर भर के मुर्शिद पिला दे जाम भर भर के खिलाफ राह सुन्नत जो बना करते हैं मस्ताने वो दीवाने बजाहिर हैं मगर अंदर है फरजाने ये सुन्नत के खिलाफ दाढ़ी मुंडा के बोले पीर बना बैठा हूँ औरतों से पर्दा नहीं करता पीर बना बैठा हूँ तो ये दीवाने लगते हैं बजाहिर मगर अंदर इनके दिल में दुनिया घुसी हुई है ऐसे लोगों से दूर भागना चाहिए जो औरतों से पर्दा नहीं करते जो जमात से नमाजें नहीं पढ़ते ये खिलाफ राह सुन्नत के खिलाफ चल रहे हैं ये लोग ये मतलब है इसका जो आरिफ है वो किस आलम में रहते हैं खुदा जाने भला जो गैर आरिफ है वो उनका रुतबा क्या जाने अब आगे हजरत वाला फरमा रहे हैं सबको नसीहत है हसीनों के उजड़ जाएंगे जब जुग्राफिए एक दिन मतलब हसीन पे जो फिदा हो रहे हो तो ये जब इसके जुग्राफिए गाल और बाल जिस पे फिदा हो रहा है ये खत्म हो जाएंगे और बूढ़े हो जाएगी ये इसका नक्शा बदल जाएगा तो फरमा रहे हैं हसीनों के उजड़ जाएंगे जब जुग्राफिए एक दिन बताना दा कहां जाएगा अपने दिल को बहलाने जो जाहिद इश्क से ना आशना है फिर भी वो नादा नहीं समझा है खुद लेकिन चला है मुझको समझाने सुना है खानकाहों में मोहब्बत के हैं मैखाने दिया करता है साकी आशिकों को जाम पैमाने अब कुछ बातें अर्ज कर देता हूँ الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الرحيم قال الله تبارك وتعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة وقال عليه الصلاة والسلام الغيبة أشد من الزنا أو كما قال عليه الصلاة والسلام समझ में ही नहीं आता है कि इंसान कहां से शुरू करे. तो अभी ये दिल में बात आ रही है बुजुर्गों की जूतियों के सदके में कि सुन्नत की बता दी जाए. एक सुन्नत बता दें तो सुन्नत की बरकत से पता चल जाए कहां से शुरू करना है. सुन्नत आसान सी है कि जब भी हम ऊपर चढ़े, जैसे अभी खवातीन ऊपर चढ़ के गई, हम लोग ऊपर चढ़े तिलक चाड़ी पे जा रहे हैं, कराची जाते हैं तो ऊपर चढ़ना होता है, तो ऊपर चढ़ेंगे तो अल्लाह अकबर, नीचे उतरेंगे सुभान अल्लाह. अल्लाह करे ये सुन्नत हमें याद रहे जब ऊपर चढ़ रहे हों. आसान सी सुन्नत है, इसमें कोई मुश्किल तो नहीं. सुन्नत की बरकत से अल्लाह ताला का इंसान प्यारा बन जाता है और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी प्यारा बन जाता है. अल्लाह ताला के कुरान शरीफ में आता है जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नकल करेगा, अल्लाह ताला की हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नकल कर लेगा, अल्लाह ताला उसको अपना प्यारा महबूब बना लेंगे और उसको गुनाहों को बख्श देंगे. ऊपर चढ़ते वक्त क्या पढ़ेंगे, अल्लाह अकबर, और नीचे उतरते वक्त सुभान अल्लाह. जूता पहनना है पहले सीधे पैर में पहने फिर उल्टे पैर में, उतारना है पहले उल्टे पैर से उतारिए फिर सीधे पैर से. एक शख्स है वो सिर्फ इन सुन्नतों पर अमल कर ले, तीन सुन्नतों पे. एक, घर में दाखिल हो अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू, मुस्कुराते हुए दाखिल हो, सलाम करे, घर से जा रहा है खुदा हाफिज, टाटा बाय बाय नहीं करना, बल्कि उस वक्त भी अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू, ये सुन्नत जिंदा हो गई. और पूरे दिन हमें कपड़े बदलने हैं, चप्पल पहनने, जूते पहनने, तो सीधे और उल्टे पैर का ख्याल रखें. सीधा हाथ उल्टा हाथ, वॉशरूम जा रहे हैं तो उल्टा पैर रखें, वॉशरूम से बाहर आए सीधा पैर रखें. इसका पूरे दिन हम फिक्र कर लेंगे तो इंशाल्लाह खुद ब खुद अल्लाह ताला के प्यारे बंदे बनते चले आएंगे. कि हम और हर वक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद आती रहेगी. एक तो ये बात हो गई, और एक ये बात हुई कि वो एक गुनाह से बचने के लजीज तरीके दीजिएगा. एक बहुत प्यारी बात है, गाड़ी में पढ़ के आ रहा था, हजरत वाले की किताब है, हमने अभी जामा मस्जिद में भी तकसीम की, यहां भी तकसीम होगी, पकड़िएगा. हजरत वाला फरमा रहे हैं कि किसी की बहू बेटी को देखने से गालियां मिलती हैं. कितना प्यारी बात है. किसी की बहू बेटियों को देखने से गालियां मिलती हैं. हजरत थानवी रहमतुल्लाह फरमाते हैं, मैं रेल में सफर कर रहा था, रेल स्टेशन पर रुकी, इतने में बराबर वाली पटरी पर दूसरी रेल आकर रुकी. हम लोग अभी रेल में सफर, जब बारिश हुई थी ना हैदराबाद में, कितनी तेज बारिश हुई थी, हम लोग हैदराबाद तक पहुंच गए थे, वहां पूरे स्टेशन में पानी भरा हुआ था, तो हम लोग आ ही नहीं सके, फिर वापस हम लोग कराची चले गए. तो इतने में बराबर वाली पटरी पर दूसरी रेल आकर रुकी, उसमें नया शादीशुदा सिख मियां बीवी का जोड़ा बैठा हुआ था, और नया शादीशुदा सिख था, वो सिख जो है वो काफिर है, वो बैठा हुआ था. तो मेरे सामने एक नौजवान बैठा हुआ था, वो बहुत ही नालायक था, बदनजरी का मरीज था, किसी औरत को नहीं छोड़ता था. अब वो नई नई शादीशुदा सिख जो है वो बैठा हुआ था, वो बार बार उस सिख की बीवी को देख रहा था. तो सिख ने उसे गाली दी और कहा, जितना देखना है देख ले, मगर ये रात को सोएगी मेरे ही पास. जो दूसरों की माँ बहन बेटी को देखता है वो इसी तरह गालियां खाता और रुसवा होता है, जूते पड़ते हैं उसको, नाना दादा सब जूते लगाते हैं कम्बख्त, मेरी बेटी को छेड़ता है वो. फिर फरमा रहे हैं, अजीब, बाज़े लोग अल्लाह वालों के दुश्मन होते हैं, उनकी अकल पर भी अजाब होता है, क्योंकि अल्लाह वाले हिदायत के सूरज हैं. जो उनसे दुश्मनी या नफरत करता है या उनको हकीर समझता है तो उसकी अकल पर भी ऐसा ही अजाब आता है, वो गुनाहों के अंधेरों में उल्टा लटका रहता है, अल्लाह वालों की गीबत करता रहता है, कहता है हमको अल्लाह वालों की क्या जरूरत है, हमारे पास किताबें हैं, मैं तो बुखारी शरीफ पढ़ाता हूँ, मुझे अल्लाह वालों की क्या जरूरत है. लिहाजा उसकी अकल पर भी फतूर आ जाता है, क्योंकि बुखारी शरीफ की समझ, एक मन इल्म के लिए 40 मन अकल चाहिए. उसकी समझ, हदीस शरीफ में ये दुआ नहीं मांगी गई, अल्लाहुम्मा इल्म भी मांगा गया, अल्लाहुम्मा फक्कहना फिद्दीन, अल्लाह मुझे फक्कहनी, अल्लाहुम्मा फक्कहनी फक्कहना फिद्दीन, हम सबको दीन की समझ अता फरमा, दीन की समझ मांगी गई और लोगों में महबूबियत अता फरमा. दीन की समझ अल्लाह वालों की जूतियां उठाने से, सच्चे अल्लाह वाले, ये भंगेड़ी शाह, चुंगेड़ी शाह और जो है करंट वाले बाबा, ये सब सच्चे अल्लाह वाले नहीं है, ये लोग गुमराह लोग हैं. तो हरे भरे दरख के पास आग लगाने से जितना नुकसान पहुंचता है, गुनाहे कबीरा और बदनजीर वगैरह से दिल को भी इतना ही नुकसान पहुंचता है. अल्लाह हम सबको वो दिन नसीब कर दे कि एक भी बदनजीर ना हो, कितनी ही हसीन से हसीन शक्ल हो, चाहे जान भी चली जाए. देखिए, जो लड़कियों से बचना चाहता है वो ये इरादा करे कि चाहे मैं मर जाऊंगा, मैं बेहोश हो जाऊंगा, मर जाऊंगा, मगर लड़की को नहीं देखूंगा, फिर बचेगा, बच सकता है. अगर ऐसा ढीला ढाला इरादा करेगा तो ढीला ढीला ही रहेगा फिर वो शख्स. चाहे जान भी चली जाए मगर इसको मत देखो, क्या देखने से कुछ पा जाओगे। हकीम उल उम्मत फरमाते हैं ये अजीब गुनाह है बदनजरी का, देखकर दिल को तड़पाना कुछ ना पाना, ना लेना ना देना मुफ्त में दिल को तड़पाना। जैसे अपने यहाँ दाल रोटी पकी है और पड़ोसी के यहाँ कबाब तला जा रहा है और खुश मजा मजे मजे ले रहा है, वो कबाब आर की खुशबू आ रही है, अब उसकी खुशबू सूंघ कर तड़प रहा है। अरे जालिम तड़पता क्यों है, नाक बंद कर ले, दरवाजा बंद कर ले, दूसरे के माल पर क्यों तड़पता है। कैसी प्यारी बात है। फिर हजरत वाला बहुत दर्द से फरमा रहे हैं कि आप लोगों को अल्लाह का वली बनना या नहीं बनना, बताइए यहाँ किस लिए आए हैं। अगर नफ्स की इस्लाह चाहते हो, वलीउल्लाह बनना चाहते हो, तो गुनाहों का जहर खाना छोड़ दो, गुनाहों के कंकर पत्थर अपनी झोली से निकाल कर फेंक दो। मोती देने वाला इंतजार कर रहा है कि तुम अपनी झोली से कंकर, गुनाहों के कंकर पत्थर और ओपले और गोबर और खबीस चीजें निकाल कर फेंक दो। हमारी इस अदा का अल्लाह मुंतजर है कि वो अदाए रहमत दिखाए, यानी हमारी झोली में अपनी निस्बत का मोती अता कर दे। आप बताएं, आपके घर में कोई मेहमान आ रहा हो, आप जिस कमरे में उसे ठहराएंगे उसमें मरी हुई छिपकली बिल्ली का गोबर पड़ा हो और बदबू आ रही है, तो उस कमरे में मेहमान आएगा? नहीं आएगा, छिपकली पड़ी है, मरी हुई बिल्ली पड़ी हुई है, कोई शरीफ आदमी बैठेगा? तो ये कैसे हो सकता है कि आपके दिल में दुनिया का कबाड़ खाना गंदगी लड़कियां भरी हों और उस दिल में अल्लाह आ जाए? गुनाहों से दिल में गंदगी भरती है। ये ना समझिए कि आंख से हसीनों को देखने से क्या होता है, आंख के रास्ते से दिल गंदा हो जाता है। जब दिल खराब हो जाता है, बर्बाद होता है, हलावत ईमानी का अक्स पैदा हो जाता है, यानी ऑपोजिट, यानी जैसे नजर की हिफाजत पर ईमान की हलावत का वादा है, तो अगर नजर नहीं बचाई तो इसका कजिया कर लीजिए, पहले से मौजूदा हलावत ईमानी भी सल्ब हो जाती है। हकीम उल उम्मत फरमाते हैं मेरा ऐलान है, हजरत थानवी रहमतुल्लाह मुजद्दिद हैं, 100 साल में एक पैदा होते हैं, मेरा ऐलान है जो सड़क पर किसी औरत को बुरी नजर से देखने के बाद तिलावत करेगा तो मजा नहीं पाएगा, नमाज पढ़ेगा मजा नहीं आएगा। अभी हमारी असर में मेरा बयान हुआ, 7 नंबर 8 नंबर के बाजार, कितना वहां लड़कियां आती हैं, उसके बराबर में एक मस्जिद थी बिस्मिल्ला मस्जिद में, वहां बदनजरी पे भी बयान हुआ। एक साहब आए, मस्जिद दाढ़ी भी थी, वो खुद ही बता रहे थे, दनाई में मशवरा कर बात पूछी, बता रहे थे मैं जो हूँ नमाज में भी, क्योंकि उसका काम ही लड़कियों का कारोबार है, नमाज में भी वही ख्याल आता है, तिलावत में वही ख्याल, खुद ही बोल रहा था अभी खुद ही। मैंने उनको हजरत वाले की दादी, मैंने कहा आप ये पढ़ें इंशाल्लाह बच जाएंगे और मजबूत ताल्लुक रखें किसी शेख से जिससे दिल मिलता हूँ, वो नमाज में भी ख्याल आ रहा है, बताइए नमाज तो अल्लाह के लिए पढ़ रहे हैं, लड़की का ख्याल आ रहा है, कितनी जबरदस्त बात है। जो औरत को बुरी नजर से देखेगा, हजरत थानवी फरमा रहे हैं रहमतुल्लाह, उसको मजा नहीं आएगा, नमाज में भी मजा नहीं आएगा और तिलावत में मजा नहीं आएगा। अल्लाह ताला उस जालिम से अपनी इबादत की लज्जत छीन लेता है। लेकिन मैं आपसे सवाल करता हूँ, बदनजरी से क्या मिलता है, बोलो भाई, कुछ मिलता है सिवाय इसके कि बेचैनी पैदा होती है, परेशानी आती है। परेशानी में परी है या नहीं? जहाँ परी होगी वहां परेशानी आ जाती है, परी खुद ही परेशानी लाती है। हजरत वाला की बातें ऐसी होती थी माशाल्लाह, कोई बोर नहीं होता था। लिहाजा किसी परी को मत देखो, हूरे जन्नत में मिलेंगी, अभी जरा सबर कर लो भाई, जरा थोड़ी सबर कर लो, किसी परी को मत देखो, आंख बचाकर रखो। हजरत सादी शिराजी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि सादी राहे राहो रस्म इश्क बाजी, चुना दानंद के दर बगदाद ताजी। आप जानते हैं सादी शिराजी कितने बड़े वलीउल्लाह थे, शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी रहमतुल्लाह के पहले खलीफा थे, तो सिलसिला सोहरवर्दिया के पहले खलीफा साहिब निस्बत बुजुर्ग फरमाते हैं सादी यानी अल्लाह वाले भी खूब, मेरे हजरत वाला भी फरमाते हैं मेरा शुरू से मिजाज रोमांटिक था, आशिकाना मिजाज के बावजूद मैं गुनाहों से बचता अपने और अल्लाह वालों की सोहबत में बैठता था और अपने आप को बचाता था गुनाहों से। ये है कमाल, ये दिल चाह रहा है फिर इंसान गुनाह से बचे। तो देखिए इतने बड़े अल्लाह वाले सादी फरमाते हैं, सादी शिराजी वो भी खूब जानता है कि इश्क के बाजी कैसे की जाती है, यानी इश्क बाजी कैसे की जाती है, हसीनों को कैसे फंसाया जाता है, माशूकों को कैसे चक्कर में डाला जाता है। जैसे बगदाद के लोगों में अरबी घोड़े पहचानने की सलाहियत है, वैसे ही सादी भी इश्क बाजी खूब जानता है और फरमाते हैं अगर मजनू और लैला जिंदा गुश्ते, हदीस इश्क ज़े दफ्तर नविश्ते। अगर लैला और मजनू जिंदा होते तो मेरे इश्क के बयान से अपने दास्तानों किस्से का आगाज करते। लेकिन फरमाते हैं दिल आरामे के दारी दिल दरोबंद, अये दुनिया वालों सादी का तजर्बा सुन लो, सब कुछ जानते हुए भी हसीनों से दूर रहता हूँ क्योंकि दिल का आराम इसी में है कि अल्लाह के साथ इसको बांध लो, वाबिस्ता कर लो और सारे आलम की हसीनों से नजर को बंद कर लो, बस अल्लाह ने जो हलाल बीवी दी है इस पर कनाअत करो, समझ लो ये बीवियां हूरों से अफजल कर दी जाएंगी। खवातीन सुन रही हैं, आपके लिए बशारत है कि आप लोग हूरों से अफजल कर दी जाएंगी। अल्लामा आलूसी तफसीर उल मानी में लिखते हैं जन्नत में हमारी मुसलमान बीवियां हूरों से ज्यादा खूबसूरत कर दी जाएंगी, لہٰذا سڑکوں پر کوئی کتنی ہی اچھی عورت نظر آئے, پہلے تو سڑکوں پر تھا موبائل میں بھری ہوئی ہمارے, اور اگر بھری بھی نہیں ہے تو دیکھنے کی خود کوشش کرتے ہیں ہم لوگ, تصویریں دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں, کیا ملے گا؟ فرماتے ہیں سڑکوں پر کتنی ہی اچھی عورت نظر آئے اس سے نظر بچاؤ, اپنی بیویوں کی قدر کرو, ان سے پیار و محبت سے رہو, اپنی بیوی کو کبھی مت ستاؤ, جتنا زیادہ آپ بیوی پر احسان کریں گے اس کے دکھ درد اور بیماری میں اچھی سے اچھی دوا لائیں گے, اس کی خطاؤں کو معاف کریں گے اتنے ہی بڑے ولی اللہ بن جائیں گے, کیونکہ کسی کی بیٹی کو ستانے والا داماد اس کے باپ کا ہرگز دوست نہیں بن سکتا, اسی طرح اللہ کی بندیوں کو ستا کر کوئی اللہ کا ولی نہیں بن سکتا, یہ ہو ہی نہیں سکتا, یہ اللہ کی بندیاں بھی ہیں خالی آپ کی بیویاں نہیں ہیں, اللہ تعالیٰ کو بھی ان سے تعلق ہے, لہٰذا ان بیویوں کی قدر کرو, یہ جنت میں حوروں سے زیادہ حسین کر دی جائیں گی. دوستوں دنیا مسافر خانہ ہے, ہم دنیا کے پلیٹ فارم پر ہیں, اسٹیشن پر ہیں, آپ بتائیے کیا پلیٹ فارم پر اچھی چائے ملتی ہے؟ ہم لوگ جب کراچی سے آ رہے تھے مجھے تو دل بھی نہیں چاہ رہا تھا چائے پینے کا, اور میں پی بھی نہیں سکا چائے, بہت طلب ہو رہی تھی کیونکہ اتنی بارش تھی, سردی بھی لگ رہی تھی, مگر مجھے ہمت ہی نہیں ہوئی پلیٹ فارم کی چائے پینے کی. پھر حضرت والا کی یہ بات یاد آ گئی, یعنی مگر پی لیتے ہیں, بہت سے لوگ پی بھی سکتے ہیں, منع نہیں ہے, مگر پلیٹ فارم کی چائے میں وہ مزہ تھوڑی ہوتا جو گھر کے اندر بیوی یا اپنی ماں ہماری اماں بنا کے اپنے ہاتھوں سے پلائیں گی, اس کا وہ مزہ تھوڑی ہوگا, پلیٹ فارم کی چائے کا مزہ ہوگا. تو فرما رہے ہیں کیا پلیٹ فارم پر اچھی چائے ملتی ہے؟ جیسی تیسی ملتی ہے آدمی پی لیتا ہے کہ چلو میاں نزلہ زکام سے بچ جائیں گے, چاہے گرم پانی ہی صحیح. لہٰذا سمجھ لو دنیا مسافر خانہ ہے, اللہ نے جو بیوی ہمیں دے دی اس کو اپنے لیے خیر سمجھو, اس کو اللہ سے نسبت ہے کہ اللہ پر ایمان لائی ہے, مومنہ ہے, مسلمہ ہے, اللہ کی خواجہ تاش ہے, جیسے ہم اللہ کے بندے ہیں اور خواجہ تاش ہیں ویسے ہی خواجہ تاشیت کی نسبت اسے بھی حاصل ہے. سبحان اللہ. وجعلنا بینکم مودۃ ورحمۃ, جوانی کے لیے اللہ نے مودت فرمایا, اس میں محبت کرو, بڑھاپے میں اس پر رحم کرو, یہی دلیل ہے کہ اللہ کا کلام ہے, کیونکہ جوانی میں جوش ہوتا ہے اور حسن عالم شباب پر ہوتا ہے, لہذا جوانی میں محبت کا حق ادا کرنا آسان ہوتا ہے بیوی کے ساتھ. تو اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے مودت کا زمانہ تمہارا عالم شباب اور جوانی کا ہے, لیکن جب بیوی بوڑھی ہو جائے, سبحان اللہ کیا حضرت والا کا علم عظیم ہے, اور اس میں حسن بھی نہ رہے, تو مودت و رحمہ خبردار, اس وقت اس سے رحمت سے پیش آنا. آہ کیا یہ دلیل نہیں ہے کہ اللہ کا کلام ہے؟ خدا کے سوا اپنی مخلوق کی اتنی رعایت کوئی کر سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے دونوں زمانوں کی زندگی کا انتظام کر دیا, یعنی جب بیوی جوان ہو تو محبت سے پیش آؤ, اور جب بوڑھی ہو جائے تو رحمت سے پیش آؤ. سبحان اللہ تو کہتے ہیں وہ بچے بھی سبحان اللہ کہہ رہے ہیں. ان پر رحم کرو کہ اب بیچاری کمزور ہو گئی, خدمت بھی نہیں کر سکتی, کسی کام کی نہیں رہی, جب تک کام کی تھی تو آپ اس کے آگے پیچھے پھرتے تھے یہ نئے نئے شادی شدہ لوگ, اور جب بیچاری بیمار کمزور بوڑھی ہو گئی تو آپ لندن والوں کی طرح جیسے وہ اپنے بوڑھے ماں باپ کو اولڈ ہومز میں پھینک دیتے ہیں, بیویوں کو جا کر کہیں باہر پھینک آؤ, ڈھاکہ سے باہر ایک جنگل بنا دو, جو بیوی بوڑھی ہو جائے اسے وہاں پھینک آؤ. توبہ توبہ, استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. اچھا ابھی تو ہماری بیٹری چارج ہو جائے گی, جو حیدرآباد والے دوست ہیں تو وہ یہاں پہ اللہ والے حیدرآباد میں ہی موجود ہیں, حضرت والا کے خلیفہ ہیں, مفتی فہیم اشرف صاحب ہیں, مفتی برہان صاحب ہیں. ٹھیک ہے, اگر بہت سے لوگوں کو مناسبت نہیں ہوتی اور کسی کو اس فقیر سے مناسبت ہے تو میں تو ہر مہینے آتا ہوں, کیونکہ مگر اب ایک مہینے تک انتظار کرنا اور کسی اللہ والے سے نہیں ملنا تو بیٹری ڈاؤن ہو جائے گی. خواتین کا بھی ماشاءاللہ شریف پردے سے بہت جگہ بیانات ہوتے ہیں, تو معلومات کریں اور وہاں جانا چاہیے جہاں بہت سارے داڑھی سچے اللہ والے داڑھی والے بیٹھے ہوں, اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں, خود بخود نیک نیک تقاضے پیدا ہوں گے. مولا یہ میرے خلیفہ ہیں مولا زاہد میاں, ان کا جمعے کا بیان ہوتا ہے, اور اسی طرح مفتی فہیم اشرف صاحب ہیں, مفتی برہان صاحب ہیں, اور ورنہ حضرت والا کے بیانات لے لیجئے, کتابیں پڑھیے, اور جو خواتین ہیں وہ حضرت والا کی کتابیں پڑھ لیں, بہت ساری کتابیں ہم لوگ لے کر آتے رہتے ہیں, اور فری میں کوئی منگوانا چاہے اپنے گھر والوں کے لیے وہ بھی منگوا سکتا ہے. کیا حال ہے آپ کے؟ ثناء اللہ ماشاء اللہ, بہت عرصے بعد آپ کی زیارت ہوئی. اور ایک بات اور ہے, میرے شیخ کا کانفرنس کال پہ انٹرنیٹ تو لگوانا نہیں چاہیے, اگر مجبوری ہے تو لائیو مجلس بھی آتی ہے عشاء کے بعد, ورنہ عورتوں کا کانفرنس کال پہ بیان سنوایا جاتا ہے, وہ نمبر آپ جو ہے میں قاری صاحب کو دے دوں گا, قاری صاحب اپنی اہلیہ کو دے دیں گے, تو خواتین کا پوری پاکستان سے خواتین کانفرنس کال پہ میرے شیخ کا بیان سنتی ہیں روزانہ عشاء کے بعد, स्पीकर लगा दिया और आपको पैसे भी खर्च नहीं करने, पैसे भी मेरे शेख की तरफ से होते हैं, बस आप नंबर बता दें। मगर वो औरतों का औरतों से ताल्लुक होता है, वे वो हजरत वाला की आवाजें स्पीकर के जरिए वो पूरे अपने घर में भी सुनवा सकते हैं। जब बार बार बयान सुनेंगे दिल में उतर जाएगा। इसका भी एहतमाम करना चाहिए कि हमारी बेटियां चार्ज रहे हैं, हर वक्त फहाशी उरियानी और इतनी गुमराह कुन एजेंसियां काम कर रही हैं, तो अपने ईमान की बेटी चार्ज। और अगर चले इतना भी नहीं, ये फकीर हर महीने आता है, कम अज कम महीने में ही तो मुलाकात कर ही लेनी चाहिए, मजलिसों में आना चाहिए। उससे मैं नहीं कह रहा, अपनी तरफ दावत नहीं दे रहा, जो भी अल्लाह वाले आते हैं और जहां आप लोगों को मुनासबत हो, सच्चा हो, तो वहां जाना चाहिए। उससे बहुत फायदा होता है, बहुत। सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि इंसान जब मौत आने लगेगी ना, फिर उसको ये बातें याद आएंगी। जब बीमार हो जाएगा ना, जब कैंसर हो, अल्लाह ना करे कैंसर हो जाए, जब बिस्तर पे पड़ा होगा, फिर याद आएगा ये हजरत वाला की कैसी बातें थी। फिर उसको इसलिए उस्कुरुल्लाह फिर रखा, तुम सुख में अल्लाह को याद रखो, यज़्कुरकुम फिशिद्दा, दुख में अल्लाह तुम्हें याद रखेगा। सुख में मस्तियां सूझती हैं, जवानी है, ताकत है, फरागत है, और अल्लाह ताला पैसे दे दिए, अब अल्लाह की नाफरमानी कर रहे हैं। और जब परेशानी आती है, और या उनके पास जाओ जल्दी से, कमाल का नंबर लेना, जब वो हजरत फरोज अब्दुल रहमान साहब का नंबर लीजिएगा, वो बीमार पड़े, वो बीमार हो गए, और जॉब चली गई मेरी, कर्जा हो गया, और सब याद आते कि नहीं आते, और फिर उनकी बातें भी याद आती हैं, फिर बोलते हैं हाँ यार ये सही काम कर रहे हैं ये लोग, खुद ही कहते हैं। और उस वक्त जब सेहत होती है, एतराज करते हैं, और जब बीमार पड़ जाते हैं, हाँ ये सही काम कर रहे हैं, कितने लोग बदल रहे हैं। एतराज करने से कोई फायदा नहीं, मुझे क्या मिलेगा किसी पे ऐसी बातें करने से, क्योंकि खतूत ऐसे आ रहे हैं कि बोलना पड़ती है बातें, क्या करें हम। एक बात हजरत वाले फरमाई, देखिए आप लोगों पर मेरा हक बनता है, मैं आपको सफर में, हजर में, हवाई जहाज पर, रेल में, कश्ती में, पानी में, अरफात में, मीना में, मुजदलफा में, बैतुल्ला में, रोजा मुबारक पर कहीं नहीं भूलता हूँ। मेरे पेट में रोजा है, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तो क्या मेरा आप लोगों पर हक नहीं है? क्या आप मेरी सेहत में और मेरी उम्र में बरकत के लिए दुआ करें, और दीन का जो काम हो रहा है उसके लिए दुआ करें कि अल्लाह इसमें हमें इखलास अता फरमाए, इसे कबूल फरमाए, और हमारा खात्मा ईमान पे करके जन्नत में हम सबको इकट्ठा कर दें। मैं तो अल्लाह वालों के कदमों की खाक भी नहीं हूँ। बहुत से दोस्तों से पूछता हूँ मेरी दुआ करते हैं, अजीब बोलते हैं, हम क्या करें, आप तो हैं ही अल्लाह वाले। ये बेवकूफ़ी वाली बात है, बिल्कुल बेवकूफ़ी वाली बात है। यानी वालदैन के लिए हुक्म हो रहा है कि रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, कि वालदैन उनके लिए दुआ करनी चाहिए। और जो जिस शेख से दीन सीख रहे हैं, मुस्लिह है, और जिससे इतनी बातें दीन की सीखने को मिल रही है, उसका नाम लेके दुआ करनी चाहिए। मैं बहुत अरसे से हजरत वाला से ताल्लुक है, जब हजरत वाला हयात थे, अभी भी, मरने के बाद भी आप लोग देखते हैं हर दुआ में हजरत वाला के लिए दुआ। कैसे भूल सकते हैं अपने शेख को? माशाल्लाह आप लोग भूलते नहीं है, मैं बता रहा हूँ दुआ करनी चाहिए अपने मशायख के लिए, अपने अकाबरीन के लिए, तबलीगी मराकज के लिए, मदारिस मसाजिद के लिए, पाकिस्तान के लिए दुआ करनी चाहिए। ये पकड़ लें, बस एक कुछ अशआर सुना के फिर दुआ कर लेते हैं। अल्लाह ताला किसी भी बात में हिदायत डालती, सारी बातें हो गई। आप तो माशाल्लाह असर से साथ हैं, मेरे ख्याल से असर से साथ है ना, माशाल्लाह। हमारे दोस्त, ये आप लोगों को तो खवातीन भी आई हैं, उनको भी जाना है, 10:30 हो गए। देखिए फजर की नमाज में एहतमाम कर लें भाई, मुझे भी अल्लाह ताला उठा दे, कितने ही थकान हो। बहुत से लोग बोलते हैं, बहाना करते हैं, बच्चे रात भर परेशान करते रहे तो फजर में नहीं उठा। भाई बच्चे परेशान करते रहे तो अलार्म ला के सोएं, फिक्र से सोएं, अल्लाह से मांग के सोएं। फजर तो नमाज फर्ज है, अगर फिक्र से सोएंगे इंशाल्लाह 3 बजे भी सोएंगे। मैंने अपने शेख के साथ सफर हुआ था मेरा पिछली दफा, तो मेरे शेख रात को 1 बजे सोए, और रियाज में या पता नहीं कहाँ पे थे हम लोग, तो वहां 3:30 बजे फजर होती थी, तो हजरत 3 बजे उठ गए, 1 बजे सो के 3 बजे खुद ही अलार्म लगाया। मैं भी बराबर में सो रहा था हजरत के पलंग के नीचे, हजरत वाला शाह फिरोज अब्दुल्ला मेमन साहब दाऊर गातुम आलिया, वो है अल्लाह वालों को फरिश्ते भी उठाते हैं, फरिश्ते डांग दबाते हैं। नहीं, ये तो बात सच्ची है। और जो रोजाना पाबंदी से नमाज पढ़ता है ना, फरिश्ते उसकी डांगे दबा के उठाते हैं। बहुत बड़े बड़े अल्लाह वाले हजरत वाला ने बात फरमाई थी, जिनको तहज्जुद की आदत होती है, फरिश्ते बकायदा टांगे दबा के, मगर हम लोग वो लोग नहीं है, अपने आप को कि अल्लाह वाला ने समझे कि मैं सोता रहूंगा, फरिश्ते में टांगे दबाएंगे। ये खुशफहमियां निकाल दें। अकारी साहब तो अल्लाह वाले, मैं अपने दोस्तों की बातें कर रहा हूँ, माशाल्लाह। सोते रहो, फरिश्ते टांगे दबाते रहेंगे, तो आप लोग, हम लोग तो और सो जाएंगे, या फरिश्ते टांगे दबा रहे हैं, कजा कर लेंगे। कजा करने का बहुत बड़ा गुनाह है। बेहोश तो नहीं हो रहे? एक साहब ने बताया ये मैं हैदराबाद के सफर करके जाता हूँ तो अगले दिन वो बेचारे पूरे दिन बिस्तर पे लेटे रहते थक जाते हैं वो साथ रह रखे इधर उधर भागन दौड़ी और चले। इसका नाम है भाग रब की गली। बड़े प्यारे अशआर हैं, बहुत प्यारे अशआर हैं हजरत वाला। ये नफ्स और रूह की बातें हैं। फरमाते हैं है बुरी ये गली बढ़ गई बेकली ऐ सखी मैं चली मेरी तौबा भली तू है गो मन चली मत दिखा खलबली सुन रही है दिल जली भाग रब की गली फूल मुर जा गए चांदनी ढल गई अपना अंजाम भी कह गई हर कली बेनिशां हो गए हर निशान कब्र में खाक छानी मगर क्या मिली रस भरी आँख थी जुल्फ काली मिली हाँ बला भी मगर उससे काली मिली मीर दुन याए फानी में हर सू मिली बेकली बेकली बेकली बेकली। और आखिरी शेर है मेरे शेख फरमाने में जिसको भी देखा दिल में देखा उसके लड़की घुसी हुई है लड़का घुसा है। यानी मैं बताऊं दुनिया में क्या शेर मिली कोई मजनू मिला कोई लैला मिली मगर अल्लाह वाले कैसे प्यारे हैं जब उनके पास बैठे तो उनके दिल में उनको उनके पास बैठे तो उनसे मुझे राह मौला मिली अल्लाह के रस्ते का एड्रेस मिल गया मुझे। सुनिएगा मैं बताऊं कि दुनिया में क्या शेर मिली कोई मजनू मिला कोई लैला मिली हाँ मगर अहले दिल ऐसे खुश बख्त हैं जिनसे अख्तर मुझे राह मौला मिली। तस्बीह दीजिए बरकत के लिए। भाई साहब हजरत वाला फरमाते हैं रोजाना जो जिक्र कर ले जी कुछ नहीं अच्छा खवातीन के बारे में कुछ नसीहतें जरूरी हैं वो रह गई कि खवातीन के बारे में अल्लाह ताला फरमाते हैं मिन जलाबी बिहिन सर के बालों से लेके पैरों के नाखून तक मस्तूरात अपने आप को छुपा ले। मस्तूरात छुपने के नाम है छपने का नाम नहीं है। हजरत वाला के खलीफा उनका शेर है परदे में रहना मेरी बहना परदे में रहना मेरी बहना आए जो गम हंस कर सहना परदे में रहना मेरी बहना। 12 साल की बच्ची हो जाए उससे पर्दा शुरू हो जाए 10 साल की बच्ची हो जाए अब पर्दा शुरू कर दे। हमारे बुजुर्गाने दीन 10 साल से एहतियात शुरू कर देते हैं। अब 12 साल की हो गई अब तो बिल्कुल बुरका पहने नामहरम मर्दों से पर्दा शुरू कर दे। वो अब पर्दा कैसे करना है बुरका पहन ले नामहरम मर्दों के सामने मत जाए। अगर देवर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं देवर तो गोया मौत है तो बड़ी चादर ले ले घर के कामकाज करती रहे जैसे ही देवर आए शौहर का भाई घूंघट निकाल ले और उससे तन्हाई ना हो उससे लंबी लंबी बातें ना हो। आवाज भारी करके सौदा सल्फ मंगवा सकते हैं मगर लंबी बात ना हो और तन्हाई ना हो अकेला ना हो उसके साथ देवर के साथ अकेले नहीं रह सकते। ये कुरान और हदीस की बातें हैं। हिम्मत करके अमल कर लें। खालू से पर्दा है फुप्पा से खालाजाद तायाजाद चचाजाद मामूजाद इनसे पर्दा रखा है शरीयत ने। इसमें जो है गम होगा नफ्स को खानदान वाले मजाक उड़ाएंगे। दाढ़ी रखने से दाढ़ी का मसला रह गया एक मुट्ठी दाढ़ी रखना थोड़ी के नीचे से दाएं तरफ से बाएं तरफ से एक मुट्ठी दाढ़ी रखना वाजिब है। एक मुट्ठी से चावल बराबर कम करना दाढ़ी मुंडाना हराम है। ये दाढ़ी रखनी चाहिए इससे अल्लाह की फ्रेंडशिप गाढ़ी हो जाती है। तो पर्दे की बता रहा था तो ये एक तो घर के अंदर पर्दा है, मुंह बोला भाई, मुंह बोला बेटा, नौकर आता है उससे भी पर्दा है, क्योंकि वो बड़ा हो गया है। बड़े होने के बाद अहकाम बदल जाते हैं जवान होने के बाद, इससे पर्दा है। और औरतों को लिए हुक्म अलग है कि अपने शौहरों के हुकूक का भी ख्याल रखें। जिसका शौहर अगर बीवी से नाराज है तो समझ लीजिए उसका अल्लाह भी नाराज है। हाँ, अगर शौहर इसलिए नाराज होता है कि तुम पर्दा करती हो, उसमें अल्लाह ताला नाराज नहीं होंगे। उसमें शौहर को अल्लाह का वास्ता दे, अल्लाह से झोलियां फैला फैला के दुआएं मांगे, अल्लाह वालों से दुआएं करवाएं, इंशाल्लाह शौहर का दिल नरम हो जाएगा। हिम्मत करें, पर्दा करने में तकलीफें आएंगी, अल्लाह के रास्ते में चलने में मुशक्कतें तो आती हैं। ऐसा नहीं होता कि कुछ मुशक्कतें नहीं आई। सहाबा किराम ने खून बहा दिया, दीन पे जाहिर सी बात दबदाई रखेंगे तो लोग मुशक्कतें तो आएंगी। जब लड़कियों को छोड़ेंगे, जब फेसबुक का अकाउंट डिलीट करेंगे, यूट्यूब से बचेंगे, और कोई औरत बिल्कुल बेपर्दा है पर्दा शुरू कर देगी तो खानदान वाले तो मजाक उड़ाएंगे ना भाई, कि तुम ये कौन से रास्ते पे चल रही हो, तुम कहां जाने लगी हो, मजाक उड़ाएंगे। मगर इसके अंदर सुकून मिल जाएगा आपको। एक मॉडर्न औरत के बारे में ताइफ साहब का शेर है, खत्म कर रहा हूँ। तनवीर साहब बैठे हैं, बोलते हैं आपके खत्म करते करते भी टाइम लगता है, तो बाकी में लगता है टाइम, क्योंकि हम लोग सोई सोरठ के तकरीरें नहीं करते। किसी की सच्ची तलब होती है, उसकी बात रह जाती है तो अल्लाह ताला शेख के दिल में, खादिमीन के दिल में डाल देते हैं, वो बात मुकम्मल होकर फिर खत्म होती है। ये अल्लाह ताला की तरफ से गैब से इंतजाम होता है। तो थोड़ा जिनको अगर थोड़ा परेशानी हो रही है तो जरा बर्दाश्त कर लें, खत्म हो रहा है बस। एक दिन के तो आए हम लोग, दो दिन के लिए थोड़ा बर्दाश्त कर लीजिए। और ये दीन के नाम पर हम लोग अल्लाह के नाम पर जमा है, कयामत के इंशाल्लाह जन्नत में भी ऐसे इकट्ठे होंगे जो अल्लाह के नाम पे मोहब्बत होती है। और अल्लाह वजबत मोहब्बत लिल मुतहाबीना फिया, अल्लाह की मोहब्बत ऐसे लोगों पे वाजिब होती है, इनको अर्श का साया मिलेगा जो अल्लाह के लिए आपस में मोहब्बत रखते हैं। हमारा क्या ताल्लुक है, कोई किसी से कोई ताल्लुक नहीं, हम अल्लाह के लिए आपस में जुड़े हैं, अल्लाह वालों से ताल्लुक है तो उसकी निस्बत से हम यहाँ पे जुड़े हुए हैं। तो अल्लाह ताला इंशाल्लाह कयामत भी मायूस होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अगर कोई शख्स बिल्कुल ही गुनाहों के दलदल में बिल्कुल अंदर घुस चुका है, परेशान होने की जरूरत नहीं है, तौबा कर ले सब गुनाह माफ हो जाते हैं। सच्चे दिल से तौबा कर ले, रो ले अल्लाह से, अल्लाह आज तक जो गुनाह किए माफ कर दीजिए, अब आइंदा नहीं करूंगा, हो जाए फिर दोबारा तौबा कर ले। हमने तय की इस तरह से मंजिलें, गिर पड़े गिर कर उठे उठकर चले। ये इस बयान में लोगों को बड़ा मजा आता है। शुरू में जो थी ना हाई लेवल की 1000 मिलीग्राम वाली, उसमें तो सबकी पेनाडोल खानी पड़ी थी, अभी इसे बड़ा मजा आ रहा है, आप कैसे सर हिला रहे हैं। वाकई में हमारे हजरात उम्मीद भी दिलाते थे, जजाकल्ला उस बच्चे का, उसको जजाए खैर दे कि उसकी बरकत से ये बात आ रही है। और जो नाकाम होता रहे उम्र भर भी, बहरहाल कोशिश तो आशिक न छोड़े, अरे ये रिश्ता मोहब्बत कायम ही रखे, जो 100 बार टूटे तो 100 बार जोड़े। क्योंकि शेख ये शेख को ये हरी दीनी खादिम हजरत वाला को हिर्स थी कि मैं भी और हम सब लोग अल्लाह वाले आला दर्जे के बन जाएं, इसलिए हजरत वाला आला दर्जे का मजमून बयान करते थे। तो अगर कोई आला दर्जे पे नहीं पहुंच पाता तो परेशान ना हो, अस्तगफार वाली सीढ़ी तो ना छोड़े, अस्तगफार वाली खिड़की तो ना छोड़े। मायूस होकर ये नहीं कि गुनाह करते रहेंगे, बल्कि तौबा करता रहे, गुनाह नहीं छूटता, तौबा ना छोड़े। गुनाह हो गया एल्फी से, जैसे वो जोड़ लेते हैं कोई टूट जाती है चीज, तो अब अल्लाह से ताल्लुक टूट गया था, एल्फी लगा के तौबा का एल्फी लगा के दोबारा जोड़ ले, दोबारा टूट गया दोबारा जोड़ ले। परेशान ना हो, इतना सहन पे सवार मत करे अपने आप को कि हाय मेरे गुनाह, ये जगह रह गई बात। अल्लाह ताला ने हमें गुनाहों को याद करने के लिए पैदा नहीं किया, अपनी याद के लिए पैदा किया है। अल्लाह ताला बहुत रहीम है, बहुत ही करीम है, बहुत बख्शने वाले हैं। देखिए हमने कितने गुनाह आज तक किए, कोई हमारी शक्ल बदली, वरना कुर्बे कहीं शक्ल बदल जाएंगी, जमीनों में धंसा दिया जाएगा। वो जब होता है जब हम लोग बहुत ज्यादा एकदम अकड़ जाए गुनाह के अंदर, अगर दिल में नदामत हो रही है और परेशानी हो रही है गुनाह के बाद, ये भी तरक्की है। देखिए अल्लाह वालों की सोहबत की खास बात होती है कि उसको कुड़न होने लगती है कि हाय मैंने गुनाह कर लिया, ये भी तो तरक्की है। पहले कुड़न होती थी क्या? अब पहले नमाजें पढ़ते थे, चले पहले बिल्कुल नहीं पढ़ते, अब थोड़ी बहुत शुरू की, तो ये भी तो तरक्की है। आहिस्ता आहिस्ता तरक्की होती रहती है, एकदम तो कोई इतना ऊंचा नहीं पहुंच सकता। अब बहुत से लोग हैं माशाल्लाह वो ऐसे आग लगाते हैं गुनाहों को, ऐसा ऊंचा उड़ते हैं कि बस। मगर उसमें जरूरत है शेख के से मशवरे की, अकेले कोई उड़ नहीं सकता, थोड़ी देर के पर निकलेंगे फिर कोई नोच के खा लेगा। अल्लाह वालों के पर होते हैं वो, अपने उन्होंने अपने परों को अल्लाह वालों से जोड़ा हुआ होता है, और इस तरह सिलसिला हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जाता है। इसलिए वो आराम से चलें, ज्यादा बगैर अल्लाह वालों के उड़ने की कोशिश मत करें, वरना खुद भी गिरेंगे दूसरों को भी गिरा देंगे। क्योंकि वो देखते हैं ये तो दोबारा फिसल गया। अल्लाह वालों से ताल्लुक होता है, बोलते हैं भाई मायूस होने की जरूरत नहीं है बेटे, इंशाल्लाह तौबा कर लो, सब अल्लाह ताला बख्श देंगे, अल्लाह ताला बहुत करीम है। और पर्दे, हाँ तो और नजर की हिफाजत का हुक्म औरतों के लिए भी है। कुल लिलमुमिनाती यहज़ुज़्न मिन अब्सारिहिन्न, ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईमान वाली औरतों से फरमाए अपनी नजरों को झुका ले। अभी हम लोग बाहर निकलेंगे, मैं हमेशा कहना भूल जाता हूँ, तो अभी पहले हम लोग निकल जाएंगे, उसके बाद खवातीन आएं, बस 5 मिनट बाद आप लोग निकल आएं, जिनके शौहर हैं उस तरफ मुंह करके इंतजार कर लें। खवातीन को जायज नहीं कि हमें देखें, वो ये जायज नहीं, उनको किसी शेख को देखना, आलिम को देखना भी जायज नहीं, वीडियो वाली नाते सुनना, वीडियो वाले बयान सुनना भी जायज नहीं खवातीन के लिए, ना महरम मर्दों को देखना जायज नहीं, नाबीना सहाबी से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पर्दा करवाया अज़वाज मुतहरात को, इसलिए इसका बहुत एहतमाम करें। माशाल्लाह मदरसे में पढ़ती हैं, दीन से ताल्लुक है, शोबों दीनी शोबों से ताल्लुक है, तो आप क्यों ना महरम मर्दों को देखती हैं? हिम्मत करें, जैसे मर्दों को हराम है औरतों को देखना, औरतों को भी हराम है कि ना महरम मर्दों को ना देखें। एक शेर है ताइब साहब का, बस खत्म करता हूँ, वो फरमाते हैं कि एक मॉडर्न औरत कह रही है, मैं तो आधी आस्ती से तंग हूँ, पूरे का पूरा ये खैमा क्या करूँ, मेरे वो भी देखते हैं गैर को, खूबसूरत हूँ मैं पर्दा क्या करूँ। जबकि पर्दा करना चाहिए, करने की क्या जरूरत है। وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين اب دعا کر لیتے ہیں اللہ تعالیٰ سے یا اللہ یا رحمان یا رحیم صلی اللہ علیہ نبی الامی یا اللہ مجھے بھی ہم سب کو معاف فرما دیجئے ہمارا یہ آنا قبول فرما لیجئے اچھے اخلاق نصیب فرما دیجئے اے اللہ یہ مضمون نکل ہی گیا ذہن سے بہرحال اسی میں بلائی تھی مجھے بھی اور ہم سب کو غصے کو پینے والا بنا معاف کرنے والا بنا احسان کرنے والا بنا اچھے اخلاق والا بنا دیجئے اور یا اللہ تعالیٰ نظر بچانے کی توفیق دے دی سچی توبہ کی توفیق دے دے اللہ والا سچا بنا دے ہمارا یہ آنا قبول فرما لے اللہ ہم سب کو اللہ والا بنا دے جو مائیں بہنیں بیٹیاں آئی ہیں سب کو رابعہ بصریہ بنا دے نظر کی حفاظت کی توفیق دے دے شرعی پردہ کی توفیق دے دے فیس بک یوٹیوب اور لڑکے لڑکیوں کے چکروں سے ہم سب کو ہمارے گھر والوں کو دوستوں کو خاندان والوں کو سب کو بچا لیجئے اللہ تعالیٰ خاص فضل فرمائیے اور ہمیں شدید نفرت اور کراہیت عطا فرما ہر گناہ سے شدید نفرت گنہگاہ سے نفرت نہ ہو بلکہ ہر گناہ سے نفرت عطا فرما مشرق مغرب کی دوری عطا فرما دیجئے گناہوں سے اپنے محبت کی آگ ہمارے سینوں میں لگا دے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی آگ صحابہ کرام کی محبت کی آگ دین پر استقامت عطا فرما جو سچے اولیاء اللہ ہیں ان کی محبت اور عقیدت عطا فرما دیجئے آپ راضی ہو جائیے ناراضگی والے اعمال سے بچا لیجئے یہاں دین پہ چلنا ہمارے لیے آسان اور لذیذ فرما اس مدرسے کو تمام مدارس کو قبول فرما اور خوب انصار دعائی انصار مالی انصار جانی عطا فرما دیوبند کے مدرسے کو اور جتنے بڑے بڑے مدرسوں کو آپ نے قبول فرمایا اس مدرسے کو بھی آپ نے یقیناً قبول فرما لیے اور مزید قبولیت عطا فرمائیے ایک ایک اینٹ کو قبول فرما لے جو بھی یہاں پہ آئے محروم نہ جائے اے اللہ یہاں بچے قرآن شریف پڑھنے آتے ہیں سو قبول فرما لیجئے اور جو خواتین بھی کچھ پتہ چلا ہے قرآن شریف پڑھنے آتی ہیں قبول فرما لیجئے اللہ تعالیٰ اے اللہ خوب قاری عطا اللہ صاحب کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما ان کے گھر والوں کو بھی صحت عطا فرما میرے شیخ کو بھی صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ جو جو بیمار ہیں سب کو صحت عطا فرما میرے والدین کو بھی میرے گھر والوں کو میرے خاندان والوں کو ہمارے دوست جتنے آئے ہیں ان سب کو ان کے گھر والوں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما اور مجھے بھی معاف فرما دے ہم سب کو معاف فرما دے اور خاتمہ ایمان پہ فرما دے جیسے آج اللہ کے نام پر جمع ہیں جنت میں بھی ایسے ہی اکٹھا فرما دیجئے اللہ گناہ ہو جائے تو مایوسی سے بچا لیجئے فوراً توبہ کی توفیق دے دے فوراً توبہ کی توفیق دے دیجئے اور جس اللہ والے سے دل ملتا ہو سچا ہو علماء کرام جس پر اعتماد کرتے ہوں اہل حق سے ہو اے اللہ اس کی صحبت میں جا کر اور جو خواتین ہیں اپنے محرم کے دستخط کے ساتھ اپنی اصلاح کروانے کی ہمیں توفیق عطا فرما دیجئے وصلی اللہ علی نبی الامی آمین یا رحمین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کتابیں دے دیں ہاں ذکر حضرت والا ہمارے روزانہ کرواتے تھے اس طرح لا الہ الا اللہ کا 100 دفعہ ذکر کر لیتا حدیث میں آتا ہے قیامت کے اللہ تعالیٰ اس کا چہرہ 14 طرح سے اٹھا دیں اس طرح بیٹھتے ہیں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اسی طرح اللہ اللہ کا ذکر مرد حضرات کریں خواتین اللہ اللہ کا ذکر نہ کریں اس کی جگہ سبحان اللہ کہیں کیونکہ اللہ کے نام میں جلال ہے ان کو جلال چڑھ جائیں گے تو شوہر بیچارے پریشان ہو جائیں گے تو اس لیے حضرت والا منع فرما اللہ والے منع کر دیں اس میں خیر ہی خیر بھائی آپ کو شوق ہے کہ آپ اللہ اللہ کا ذکر کریں چلیں 5 دفعہ کر لیں 10 دفعہ کر لیں مگر اس سے زیادہ نہیں آپ سبحان اللہ کا ذکر کریں اس میں شان رحمت ہے کہ اللہ بہت پاک ہے آپ اس کے سبحان اللہ کریں یہ مت پوچھے کیوں میں کروں بس اللہ والے ہدایت وہ اللہ کے نور سے دیکھ رہے ہوتے ہیں अपनी इसमें राय मत चलाएं, इसलिए सुभान अल्लाह का जिक्र कर लें। हम लोग अल्लाह अल्लाह का जिक्र करेंगे आप सुन लें, अल्लाह के नाम में बड़ा मजा है। मानूनी फरमाते हैं जब मैं अल्लाह का नाम लेता हूँ मेरा बाल बाल शहर का दरिया हो जाता है, ऐसा मुझे मजा आता है। हम पहले अल्लाह पे जल्ला जलाल कहना वाजिब है। हजरत ने फरमाया इस तरह कहो, इस वाला फरमाते हैं इस तरह अल्लाह ऐसे कहो, और इसमें हमारी आह भी शामिल होगी। जब नजर बचाते दिल से आह निकलती है, आह निकलेगी और तो ये पता चलेगा अल्लाह ही हमारा आता है, और मजा भी आएगा अल्लाह के नाम। आशिकों का मीना और जाम है, आशिकों का मीना और जाम है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह। अख़वातीन सुभान अल्लाह का जिक्र कर लें इसकी जगह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। चले जिक्र भी हो जाए, जिक्र करने वाला है ताला से दिल में नूर आएगा, नूर आएगा तो नफसानी ख्वाहिशात खुद ब खुद दब जाएगी। नारे शहवत, शहवत क्या क्या बुझाएगा? नूर है खुदा, अल्लाह का नूर बुझा रहे। जिक्र पूछिए करने चाहिए, ये नहीं कि एक लाख दफा कर लें, बस सौ सौ दफा करें, इससे ज्यादा मत करें, हमारी कुव्वतें कमजोर हो गई। से क्या मराद है? इंसान मुसलमान तो रोशनी में रहने के लिए आया, चिंगादड़ों की तरह उल्टा लटकने नहीं आया, बल्कि उसको बाज़-ए-शाही बनाया। वो डायरेक्ट जो है हराम ख्वाहिशात का खून पीता है, वो मुर्दा लाशों पे नहीं मरता, लड़कियों में लड़कों। हिम्मत करें, हिम्मत अल्लाह ने दी है। अब हजरत मीर साहब रहमतुल्लाह एक शेर पढ़ते थे, इसमें जोश आ रहा है, उस शेर को पढ़ देता हूँ। मगर होश से काम लेते हैं, होश से दीन होश का नाम। यही नहीं कि बीवी बीमार है और माँ बाप बीमार है और शेख के साथ सफर पे जा रहे हैं या तबलीग पे निकल गए और कोई है भी नहीं उनकी खिदमत करने वाला, उस वक्त जरूरी है। अब ये है उनके वालिद साहब बीमार हो गए थे, मदरसे में पढ़ रहे हैं, आलिम बन रहे हैं माशाल्लाह पहले साल में, उनके वालिद साहब बीमार हो गए, कहाँ सांगड़ में रहते हैं। तो हजरत ने फरमाया जाओ अभी मदरसा छोड़ के अपनी अम्मी अबू की खिदमत करो जाकर। तो सांगड़ गए कराची से, हजरत की खिदमत में रहते हैं अंदादा शेख की, हमारी शेख की हजरत वाला शाह फिरोज अब्दुल्ला मेमन साहब। तो फरमाया कि नहीं जाए तक जाओ, इसके अम्मी अबू इतना खुश हुए कि इसकी वालदा बैत हो गई। ये होते हैं ताकि लोग दीन के करीब आए, अगर अपने जोश में अमल करेंगे तो लोग दीन के करीब नहीं आएंगे। मेरे शेख के ऐसे अखलाक हैं, अखलाक की बात रह गई हर जगह मगर ये भी जरूरी है बता दूं, ऐसे अखलाक हैं पूरा घर पूरा घराना 70 बजे कितने लोग हैं 150 लोग होंगे, पूरा घराना खानदान का हजरत से रहते हैं हजरत वाला शाह फिरोज अब्दुल्ला, क्योंकि अखलाक की वजह से हमारे घर वाले हमसे परेशान हैं और खवातीन भी हर वक्त शिकायतें करती रहती हैं अपने शौहर को और शौहर हर वक्त परेशान है बीवी से। भाई आपस में बैठ के मिलजुल के मामला तय करें, छोटी छोटी बातों पर शैतान लड़वाता है। बहन भाई लड़ रहा है, बहने आपस में लड़ी है, भाई भाई लड़ रहा है, भाई माफ करना चाहिए, माफ भी तो कोई है, छोटी छोटी बातों में लड़ रहा है, उससे भी चमाटा मार दिया, उसे भी पानी फेंच दिया, उसने ये कर दिया, उसने काम नहीं किया, अरे माफ करें भाई, खुद कर लें वो काम, दूसरों से क्यों उम्मीद लगाते हैं। और माफ करें, और हर कोई घर में शेख मत बने। देखिए यहाँ तो ये बातें हो जाती है, घर में मोहब्बत के साथ रहनी है, फायरिंग फायरिंग नहीं करनी हर वक्त, पर्दा करो तुम कैसे घूम रही, ऐसे नहीं करना, इस तरह दीन नहीं फैलेगा, दीन अखलाक से फैला है। बल्कि बहन का ख्याल रखें, उसको किताबें ला के दें और वालदी साहब की टांगे दबाएं, वालदा की खिदमत करें, फिर देखिए दीन कैसे फैलता है, इस तरह दीन फैलता है। अभी बयान में तो जोश में हम लोग कह देते हैं ताकि हिम्मत हो, हम लोग जो दीन आए हैं अमल करने की ताकत पैदा हो, मगर घर के अंदर ये ऐसा माहौल नहीं बनाना है कि हर वक्त फायरिंग हो रही। अब देखिए जो बात अभी मैंने बताई, जैसे अब ये फकीर कोशिश करता है दीन पे चलने, अब जरूरी नहीं कि ये जो बातें बताइए मेरे घर वाले मेरे खानदान वाले सब इस पर अमल करते हो, ऐसा जरूरी नहीं, क्योंकि अल्लाह ताला मशायख को तौफीक देते हैं, वो मुजाहदात करते हैं, अल्लाह उनकी खिदमतों में रहते हैं। तो कभी भी किसी शेख के घर वालों में भी एतराज नहीं करना चाहिए कि आप तो ये बयान करते हैं, आपके घर वाले ये कर रहे हैं, वो अल्लाह वाले जो होते हैं वो हिकमत के साथ चल रहे होते हैं। वो समझाते रहते हैं, अगर वो सख्ती करेंगे तो थोड़ा बहुत जो उनके घर में माहौल बना है वो भी खराब हो जाएगा। इसलिए हमारे हजरात बड़ी मोहब्बत के साथ चलते हैं, मोहब्बत हमारे बताते रहते हैं कि बेटे देखो नमाज पढ़नी चाहिए, बेटिया देखो पर्दा करना चाहिए, और कम अज कम मेरे साथ जाओ तो पर्दे से तो जाओ, मेरी इज्जत है, मैं बयान करता हूँ, मैं दाढ़ी वाला हूँ, मैं कारी साहब हूँ, मैं फला हूँ, मैं तबलीग में जाता हूँ, मैं आलिम हूँ, मैं हाफिज हूँ, मेरी क्या इज्जत रह जाएगी तो मेरे साथ बे पर्दा जाऊंगी। इसलिए इंशाल्लाह उसका दिल नरम हो जाएगा, पर्दे में चलिए। इस तरह मोहब्बत के साथ घर के अंदर दीन फैलाने के तरीके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आपके जैसे आप बहुत से नौजवान आए हैं, इंशाल्लाह आपको अपने वालदैन से मिलवाएंगे, मैं मोहब्बत से मिलूंगा। भले आपके वालदैन वाली साहब पैंट शर्ट पहनते हों, क्लीन शेव हो, ऐसी बात नहीं है, मैं उनसे नफरत है, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। अल्लाह वाले तो अपने आप को हकीम समझ रहे हो। मैंने इसलिए हर दफा जहां भी हमारे दोस्तों ने अपने घरों में बयान रखवाया माशाल्लाह, उनके वालदैन इमरान में के घर बयान हुआ था, उनके वालदैन इतना खुश हुए उससे मिलकर, हम किसी से नफरत थोड़ी करते, और उनके घर वालों ने बयान सुना और बताया हाँ ये तो सच्ची बात बता रहे हैं, उसमें मैंने थोड़ा अच्छे तरीके से बयान किया उसमें। तो इसलिए ये बात असली थी, घर के अंदर दीन फैलाने का तरीका होता है, इसमें सबसे जबरदस्त तरीका है कि खुद दीन पे जमे रहें, ये खुशबूदार ईमान है, अच्छे अखलाक से रेशम की रस्सी की तरह रहें, अपने दीन में सब रहें कि तोड़ना चाहे तोड़ ना सके, और दूसरों से अच्छे अखलाक से पेश, मगर नामहरम से अच्छे अखलाक से पेश किया बात वही आगे खत्म होती है, पता चला वो अपनी जो होने वाली अपनी शादी भी नहीं हुई है, गर्ल फ्रेंड जो है उसको मैसेज कर रहे हैं, वो पता है शेख आए हैं तो मेरा बयान में आ रहा है, बड़ा अजीब बयान करते हैं, कभी सुनेंगे तब नजीब बयान करते हैं, लोग तबलीग करना जायज नहीं ऐसी औरत को जिसके साथ आपका चक्कर चल रहा हो आखिर एक साहब थे वो दीन की तालीम करते थे, ये हंस रहे थे, धीरे कराते आते टाइम लगता है, वो नामहरम औरतों को बिठा के किताब सुनाते, सारी नामहरम खानदान की बैठी किताब सुना रहे हैं, मैं तो उनको तबलीग कर रहा हूँ, भाई आप नामहरम औरतें सामने बैठी कैसे तबलीग कर रहे हैं, पर्दे के पीछे से जैसे अभी माइक से बयान सुन रही वैसे कर लिया आप, सामने बिठा के भाभी को तालीम नहीं कर सकते, भाई गया हुआ है भाभी को बिठा के मैं उनको नमाज का बता रहा हूँ, एक्चुअली नमाज बता रहा हूँ, आपकी आंखों का जिना हो रहा है उसको क्या हो, क्या मीर साहब जो है बहुत डर से इसको शेर को पढ़ते थे कि जलवत की बातें क्या है, ये कैसी शराफत है कैसी नजाबत करे जलवतों में शराफत की बातें, मगर जाते हैं खलवतों में जब अपनी हसीनों से करते हैं जिल्लत की बातें। यानी जलवत में खूब बयान हो रहे हैं, जब तनाइयों में जा रहे हैं तो औरतों से बातें हो रही, लंबी लंबी बातें हो रही, फरमा रहे हैं जिनाकार आंखों का फासिक खुदा का है मलहून जिसको नबी ने पुकारा, कहता बहरहाल जो आंखों का जिना कर रहा है वो क्या कर रहा है, विलायत की बात बाफर दावा जाके आप लोग भी खाना खाइए और आराम फरमाइए और हमें भी दुआ में याद रखिएगा, किताबें दे दूँ नहीं सकते और खवातीने भी दुआ